De Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Via die kabel levert de centrale stroom aan het landelijk netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Inspecteurs van het VN-atoomagentschap kregen van het Oekraïense personeel te horen dat er nog wel stroom werd geleverd via dus die reservekabel. In de Amerikaanse staat Mississippi heeft de afgelopen dag urenlang een gestolen vliegtuigje rondgevlogen. De piloot dreigde het toestel te laten neerstorten op een filiaal van de Walmart supermarktketen. Onderhandelaars van de politie wisten contact met hem te krijgen en overtuigden hem uiteindelijk om het vliegtuigje te laten landen. De man bleek geen vliegbrevet te hebben. Hij wordt vervolgd voor diefstal en het dreigen met terrorisme. De man die gisterenmiddag een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide en werd aangehouden, is aan het einde van de avond weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte en zijn zaak zal later behandeld worden, zegt de politie tegen persbureau ANP. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. Hij gooide de rookpot op het circuit tijdens de kwalificatie voor de Formule 1... Hij werd vervolgens door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald en overgedragen aan de politie, die hem arresteerde. Er waren 4 wedstrijden in de Eredivisie gisteravond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur. Het werd 4-0. En de Amsterdammers namen ook de koppositie over van PSV, omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta Volendam eindigde in 4-0 en de 4e en laatste wedstrijd was Go Ahead Eagles Feyenoord. In Deventer werd het 4-3 voor Feyenoord. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het droog en zonnig. Het wordt tussen de 25 en 27 graden. En in Limburg kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 4 september. Elke week gaan we hier op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik aan de hand van actuele onderwerpen de verschillen met Nederland. En deze week hoor je weer een nieuwe stem. Mijn naam is Ruben van Haften. En vandaag neem ik je mee de wereld rond. En vannacht gaan we het hebben over lucht- en ruimtevaart. Ruim 50 jaar geleden vertrok de laatste mens van de maan. En afgelopen vrijdag begon de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA aan de lang verwachte terugkeer. Wij zijn natuurlijk hier in Nederland hartstikke trots op onze eigen André Kuipers en Wibbel Okkels ook niet te vergeten. Maar wat zijn de bekende astronauten uit andere landen en hoe actief zijn zij in de ruimte en luchtvaart? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En laat mij ook vooral weten waar jij in de wereld luistert. En dat doe je het snelst via de NPO Radio 1 app. Die is gratis te downloaden. Luc laat weten mee te luisteren vanuit Bolivia, Merte vanuit het Noorse Oslo en Kees luistert vanuit Breda. En de app download je dus gratis op je telefoon en je kan ook een voice-appje achterlaten en dan kan ik hem later afspelen in de uitzending. Vind ik altijd leuk. Eerst stel ik mijn correspondenten van dit uur aan je voor, aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerste naar Groot-Brittannië. Daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, hele goeienacht. Goeienacht, Ruben. Ja, groot voetbalnieuws bij jullie. Er is een recordbedrag uitgegeven in de transfermarkt. Hoeveel en voor wie? 2,2 miljard euro volgens mij omgerekend. Volgens mij is 1,9 miljard pond. Die de Engelse Premier League voetbalclubs hebben neergeteld voor nieuwe spelers in die transfermarkt van de zomer. Ja. En dat vorige record was in 2017. Er waren dus een paar clubs die er een beetje uitsprongen bij mij. Chelsea. Ja. Die heeft echt het hoogste bedrag ooit tijdens welke transfermarkt op winter of zomer uitgegeven. Ja. Manchester United heeft nog nooit eerder zoveel geld neergeteld tijdens de zomertransfermarkt. Kijk. En Nottingham Forest, een veel kleinere club die echt aan de onderkant van het klassement staat. Maar die heeft de meeste nieuwe spelers aangetrokken. Oh. Dus 21 nieuwe spelers zijn erbij gekomen. Dus dat is heel wat. Dus het lijkt een beetje alsof het kampioenschap proberen te kopen daar. Ja, nou inderdaad, daar lijkt het wel een beetje op. En ja, de Premier League is natuurlijk ontzettend veranderd in de afgelopen paar jaar. Heel veel clubs zijn in handen van buitenlandse investeerders. Dan heb je het echt over miljardairs die gewoon ontzettend veel kapitaal achter zich hebben. Manchester City bijvoorbeeld is in Saudi-Arabische handen. Chelsea heeft natuurlijk een nieuwe eigenaar, want Roman Abramovich die moest de club verkopen. Omdat hij Russisch is, hè? Ja, vanwege zijn link of connecties met Poetin en het Kremlin. Hij kon die club dus niet houden. Dus een nieuwe eigenaar, volgens mij is een miljardair uit de Verenigde Staten. Nou, Manchester United is in Amerikaanse handen. En ja, dat zijn toch allemaal mensen, dat zijn statusprojecten. Ze gooiden heel veel geld tegenaan. En vooral Chelsea wil natuurlijk echt ontzettend veel indruk maken. Hè? Ja. Ze wilden niet onderdoen van Roman Abramovich. Maar willen natuurlijk ook een hele goede, sterke start maken in het nieuwe seizoen. Geld genoeg. En daarnaast heb je ook nog tv-rechten. Waar de club dus op de Premier League ontzettend veel geld mee verdient. Ja. Je hebt binnenlandse tv-gelden, is volgens mij al bijna 6 miljard waard. Buitenlandse tv-gelden is ongeveer hetzelfde bedrag. En dan heb je natuurlijk sponsorship en weet ik veel wat. Het kan niet op. Maar als je dat vergelijkt met andere landen. Volgens mij die 2,2 miljard is meer dan alle clubs. De Spaanse La Liga in Italië en de Duitse Bundesliga bij elkaar hebben uitgegeven. Dus het is eigenlijk gewoon niet meer te vergelijken, die Premier League, met wat er in andere landen gebeurt. Nee. Over een hoop geld uitgeven, dat heeft Erik ten Hag ook gedaan, hè, als nieuwe trainer van Manchester United. Hij heeft 100 miljoen uitgegeven aan een speler van Ajax. Gaat hij daardoor overleven, denk je? Want hij is niet zo populair, hè? Nou ja, Manchester United heeft een hele slechte start gemaakt dit seizoen. Ze hebben de eerste twee wedstrijden verloren tegen wat eigenlijk een stuk mindere club zijn. Dus ja, de rode alarmbellen die gingen overal af. Van hey, dit is een hartstikke fout. Wat hebben we gedaan met die nieuwe trainer? Ja. Maar goed, ze hebben dus de laatste wedstrijden allemaal gewonnen. Dus het tij is een beetje gekeerd. Volgens mij is Ten Hag ook beloofd, hè, van nou, als je hier komt, dan wordt er ook flink in nieuwe spelers geïnvesteerd. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft echt een recordbedrag neergeteld voor die Ajax-speler. Dus misschien gaat het inderdaad de goede kant op dat hij nu inderdaad een team heeft wat hij wil en waar hij mee kan werken de laatste successen mee kan voortzetten. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont onze eigen Raymond Kranenburg. Hallo, Raymond. Hallo, Ruben. Goedemiddag. Goedemiddag voor jou. Heftig nieuws uit Mississippi, hè? Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, goed, ze hebben daar al een tijdje geen water. In de hoofdstad Jackson, Mississippi. Sinds 30 juli is daar al een kookje water aanbeveling. En dat is dus echt al, wat is het nou, meer dan een maand. Omdat er verhoogde levels van manganese, wat is het, mangaan, in het leidingwater zitten. En dat kan dus bacteriën en zo met zich meebrengen. Maar nu is er dus, zijn er overstromingen geweest. En nu is er dus ook geen waterdruk meer. En ja, er zitten dus 180.000 mensen zitten dus onder stromend water. 180.000 mensen onder stromend water. En voor hoe lang gaat dat duren? Nou ja, goed, het was al een maand. Er wordt trouwens wel geadviseerd. Er zijn een aantal die wel een beetje waterdruk hebben. Maar dan wordt er geadviseerd om met je mond dicht te douchen. Want we willen niet dat je ziek wordt. Ja, het is, maar hoe lossen ze dat op dan? Waar halen ze water vandaan? Er wordt heel veel flesjes water worden er uitgedeeld. Ja. Daar waren dus ook problemen mee. De gemeente was op een gegeven moment, hadden ze er te weinig. Dus nu moet de federale overheid moet bijspringen. Ze proberen dus het water langzaam weer schoon te krijgen. Ja. En dan de druk weer op te voeren. Maar als dat er snel gebeurt, dan kan de oude leidingen, die kunnen ook weer gaan barsten. Oh dan zit je my weer god, met een ander probleem. Dus het is allemaal weer onderhoud. Weer probleem op probleem op probleem. Ja, precies. Precies. Ja. En het is echt allemaal onderhoudsgerelateerd. Er zijn gewoon een hoop dingen niet gedaan in de afgelopen paar jaar. Ja. En dan zie je wel een beetje hoe het idee van hoe Amerika zijn infrastructuur onderhoudt. Ja. Dus met van, oké, we zetten het neer. En dan doen we een tijdje niks, want het is goed. Maar dan gaan we op een gegeven moment vragen de mensen van, hey, we moeten de belasting verhogen, want we moeten wat onderhoud plegen. En als mensen dan tegenstemmen, ja, dan wordt dat onderhoud dus maar minimaal gedaan. En uiteindelijk krijg je dus dit soort situaties. Echt, wat doe jij nog in Amerika? Dat gaat elke keer fout. Elke week hebben we het over iets... Nee, ik woon in Californië. En daar is het wel goed. Nou, wij betalen wel heel veel belasting. Ja, dat is dan de oplossing. Dankjewel Raymond en ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. En tot slot vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Brusje. Hallo Bas. Hoi Ruben. Hi. Ja, er is nieuws rondom een nieuwspresentator bij jullie, hè? Lisa Laflamme. Wat is er gebeurd? Ja, nou, Lisa Laflamme is al jarenlang de meest populaire en bewonderde nieuwslezer van Canada. Hier heet dat een news anchor. Het zijn de allerbeste journalisten die rol krijgen. Dus Lisa Laflamme doet dat al jaren. En van de ene dag op de andere is ze ontslagen. Oh. En zelfs op dit moment weet niemand precies de reden waarom ze ontslagen is. Ze zat al 11 jaar op die positie. En werkte al 35 jaar bij de particuliere omroep waar ze in dienst was. CTV, Canadian Television. Heeft al jarenlang de meest bekeken journaaluitzending van het land. En iedereen vraagt zich af, hoe komt dat? Alleen Lisa Laflamme heeft niet goed afscheid kunnen nemen. Ze kreeg er niet de ruimte voor in de uitzending. Dus ze heeft een filmpje op Twitter gezet. Nou ja, dat gaf ook geen helderheid. Maar wel duidelijk is geworden dat tijdens COVID heeft Lisa Laflamme besloten haar haar niet meer te verven. Grijs is het nu. Ja, het is helemaal grijs. Ze ziet er prachtig uit met haar grijze haren. Maar ze werd door haar baas, Mr. Michael Mellings, het hoofd van CTV News, daarop bekritiseerd. En dat heeft hij redelijk publiekelijk gedaan. En nu gaat het verhaal dat Michael Mellings en Lisa Laflamme over van alles en nog wat ruzie hebben gehad. En dat Michael Mellings gewoon heeft gezocht naar een reden om haar de laan uit te werken. En dat heeft nogal wat protesten veroorzaakt. Ja, en nu? Ja, en nu, ja, de protesten gaan nog steeds door. Dit gebeurde 2 weken geleden, maar gisteren stond er bijvoorbeeld in de meeste nationale kranten een ingezonden brief van beroemde Canadezen die het allemaal opnamen voor Lisa Laflamme en zeiden van, hier is sprake van seksisme, discriminatie tegen ouderen, hoewel ze is pas 58. Ja. Haar voorganger, die Mr. Lloyd Robertson, die was 77 toen hij zelf met pensioen ging, die heeft inmiddels ook geprotesteerd. Hè, maar ja, we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Eén ding is heel opmerkelijk. CTV heeft op de dag van het ontslag van Lisa Laflamme een jonge journalist benoemd, Mr. Omar Shachedina. Mm-hmm. Voor het eerst een nieuwsanker van islamitische achtergrond. Op zich een heel goed iets voor Canada. Maar het is volledig ondergesneeuwd door de kritiek op het ontslag op Lisa Laflamme. Ook en het zal voor hem. Even doorduren. Ja, het is vervelend voor hem. Hij begint volgende week. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik denk, het is altijd goed om aan vernieuwing te doen. Maar de manier waarop ze Lisa Laflamme de deur uit hebben geverfd, dat is schandalig. Denk jij ook dat het echt is doordat ze nu grijs haar heeft? Want ik vind dat zo gek klinken. Het klinkt gek. Ik las dat er over van alles en nog wat conflicten waren tussen die Michael Mellings, die zelf geen journalist is. Hè. Dus hij is hoofd van het nieuws van de omroep, maar heeft zelf geen journalistieke achtergrond. Ja. Dus een beetje meer een ambtenaar. En Lisa Laflamme, die buitenlandse correspondent is geweest, in Afghanistan is geweest. En er was voortdurend ruzie over hoeveel geld moet er naar buitenlandse rapportages. moeten ze wel of niet aanwezig zijn bij evenementen met het Koningshuis. Onze koningin is ook Elisabeth, dus ja. Er moeten verre reizen gemaakt worden soms. En er waren over van alles en nog wat op dat vlak conflicten tussen Lisa Laflamme, die het opnam voor het journalistenteam, en Mr. Michael Mellings, die wat meer zakelijke overwegingen gehad. Dus Michael Mellings is inmiddels op betaald verlof gestuurd. Ja. En er zijn onderzoeken aangekondigd over de werkcultuur op CTV. Maar nog altijd blijft het nieuws voortgaan. Omdat ze maar geen duidelijkheid kunnen geven. Een soort Fox News 2.0 eigenlijk. Ja, het is een verhaal wat maar blijft geven. En wat nog dagelijks op de voorpagina staat. Nou, dan gaan we het zeker in de gaten houden. Dankjewel Bas Brusje en ik spreek je zometeen weer. Prima. De eerste plaat. En dan is het tijd voor de eerste plaat. En zoals altijd is dat een Nederlandstalig. En vandaag is het een cover. In 2014 had zanger Nielson een mega hit met Sexy als ik dans. Weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh. Ja, je kent het vast, maar dan spoelen we eventjes door naar dit jaar, waar Nielson een van de deelnemers uit De Beste Zangers is. En de uitzending van afgelopen week stond in zijn teken. En dat betekent dat de andere zangers liedjes van hem vertalen of op een andere manier zingen. En Ferdy Bolland van het vroegere Bolland en Bolland mocht zich wagen aan Sexy als ik dans dus. En dat deed hij niet onverdienstelijk, mag ik zeggen. Hij maakte er een fijne, swingende versie van die nog lang in je hoofd zal zitten. Dus Ferdy, ben je er klaar voor? Yeah. Take it away dan. Weet je wat het is? Ze heeft de perfecte moed. Ik zie dat zij precies weet wat ze doet. Ze kan het niet laten. Nee, ze kan het niet laten. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. En ik vraag, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? Ja, ze kan het niet laten. Nee. Ze kan het niet laten. En zij zegt, weet je wat het is? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Sexy als ik dans. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Sexy als ik dans. Als ze danst. Yeah, yeah, yeah. Luister. Zeg, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips, maar die tips, die werken nooit. Ze kan het niet laden. Nee, ze kan het niet laden. Hey. Ergens in haar blik, zie ik dat er iets veranderd is. En ik geloof me ook. Ze kan het niet laten, nee, ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel, daar gaat ze. Springt op de tafel, daar gaat ze. En ze zegt, jongens, weet je wat het is? Ik voel me sexy als ik dans. Als ze danst, ook sexy als jullie dansen. Hey, zing maar mee. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. ze daar. Heerlijke versie van Nielsen, Sexy als ik dans. Ferdy Bolland hoorde je. En we hebben hier de tv-scherm ook aanstaan. Ik zie dat het nu ook op tv is, de beste zangers. Dus als je straks de beelden van een sexy dansende Ferdy Bolland wil zien, moet je gewoon eventjes zonder geluid ook de tv aanzetten. Maar hou ons natuurlijk wel gewoon op de achtergrond. NASA gaat weer naar de maan. En hoewel de lancering eigenlijk vorige week al op de agenda stond, moesten ze door omstandigheden helaas al twee keer afblazen. En de volgende poging kan helaas pas eind september plaatsvinden. Hopelijk lukt het dan allemaal wel, want deze missie is heel bijzonder. Maar wat staat er nou eigenlijk te gebeuren? Ruimtedeskundige Rob van den Berg legt het uit in een uitzending van de Telegraaf. Ja, het is 50 jaar geleden dat de mensheid voor het laatst naar de maan is gegaan. En nu begint eigenlijk weer een nieuwe maanrace. Dus dit is een testvlucht van de NASA. Gaat 42 dagen naar de maan en weer terug, zonder mensen. En als dat allemaal goed gaat, dan in 2024 met astronauten. Maar die landen niet, die vliegen een rondje om de maan. En dan een jaar later, 2025... Ja, en als het goed is, dan staan de eerste mensen weer op de maan. En nu volgt er dus een spannende tijd. Wordt het dan steeds meer mogelijk om dat wonen op de maan te realiseren? Ik ben erg benieuwd, want al deze gebeurtenissen zijn voor ons natuurlijk een goede aanleiding om het over de ruimtevaart te hebben. Speelt ruimtevaart een grote rol in andere landen? En wie zijn daar nou de beroemde astronauten? Ik praat erover met onze correspondenten uit Amerika, Canada, Australië en Engeland. En daar beginnen we ook. Ilonka Waterdrinker, hele goede nacht. Goeienacht. Ja, hoe kijkt Engeland eigenlijk naar de ruimtevaart? Met heel veel interesse inderdaad. Wij hebben namelijk hier een hele bekende en charismatische astronaut. Hij heet Tim Peake. Tim Peake. En hij heeft een aantal jaar... Tim Peake, ja. en hij heeft een aantal jaar geleden een missie van 6 maanden gedaan op de International Space Station. Mm-hmm. En dat was van december 2015 tot juni 2016. En hij heeft daar ontzettend veel experimenten gedaan. Iets van 250. Maar de meeste experimenten waren echt gericht op het onderzoeken hoe het menselijk lichaam reageert op de ruimte of andere planeten. En dat is toch eigenlijk een soort van voorbereidingswerk geweest. Voor reizen in de toekomst na Mars of de maan. Dus ik denk dat heel veel bevindingen, heel veel de experimenten waar hij dus bij betrokken is geweest, dat toch allemaal wordt meegenomen in de expedities van NASA. En volgens mij heeft de European Space Agency ook plannen of werkt daar ook aan mee in de toekomst. Dus dat is voor ons echt de meest bekende astronaut van dit moment en heel actueel. Ja, en wat maakt hem dan zo populair? Want hij is natuurlijk niet de enige Brit die de ruimte in is gegaan. Nee, hij is wel de eerste Britse astronaut bij de European Space Agency. Dus hij is echt, uit iets van 8000 kandidaten was hij een van de 6 die geselecteerd was voor het trainingsprogramma. Hij is ook de eerste officiële Britse astronaut die een spacewalk heeft gedaan. Tijdens zijn eerste maand moest hij namelijk buiten de ISS iets repareren bij de energievoorziening. Mm. Maar hij heeft naast al zijn officiële werk voor de ISA heeft hij ook ontzettend veel activiteiten op het gebied van onderwijs en voorlichting gedaan vanuit de ISS. Dus even iets heel raars, maar hij heeft presenteerde Adele met een Global Success Award tijdens een uitreiking in Londen. Mm-hmm. Hij heeft de Londense marathon gelopen op een tredmolen op de Space Station. En hij was dus de eerste man ooit die in de ruimte een marathon heeft gelopen. En wat ik ook ontzettend leuk vond, kijk, mijn kinderen waren toen ook een stuk kleiner en we hadden dus de kinderkrant. En het leek wel alsof hij echt iedere week in de krant stond met zijn laatste avonturen en dingetjes. Maar hij heeft ook wat ze zeg maar de kosmische klas hebben genoemd. Hij heeft dus een live vragenuurtje gedaan met 300 schoolkinderen die vanuit het hele land naar Liverpool waren afgereisd. Hij zat dus op het Space Station. Nog eens 300.000 10.000 kinderen keken live vanuit klassen naar dat vragenuurtje. En dat zijn echt van die projecten. Dus naast zijn officiële werk heeft hij gewoon zo ontzettend veel gedaan om de volgende generatie van kinderen en ingenieurs en wat dan ook te inspireren om om toch die interesse op te wekken. Als het gaat om ruimtevaart, luchtvaart, ontdekking. Vanuit de ruimte. Dus dat is wel heel bijzonder. En het is gewoon een hele leuke, charismatische man. Mensen luisteren graag naar hem. Ja, dus hij blijft nog wel eventjes veel betekenen voor de samenleving. Jazeker. Ja, hij is. Hij heeft natuurlijk een autobiografie uitgebracht. Natuurlijk. Hij heeft. Natuurlijk. Hij heeft kinderboeken geschreven. Of samengeschreven met iemand. Maar kijk, wat ik las in 2019 was hij dan 2 jaar met onbetaald verlof. Dat viel natuurlijk ook een beetje samen met de pandemie. Dus ik weet niet of dat verlof nog steeds geldt. Maar dat is een tijd dat je dan inderdaad kan besteden aan persoonlijke, maar ook professionele projecten. Ondanks dat hij dan nog steeds is aangesloten bij de ISA, doet hij veel meer werk voor de UK Space Agency op het gebied van voorlichting. Hij heeft op dit moment een tournee waar hij dus spreekt door het hele land. En dat loopt, ik heb die data eventjes opgezocht, dat is dus nu gaande en dat loopt tot april volgend jaar. Dus daar is hij ook nog wel eventjes druk mee. Maar hij is ook echt een ambassadeur op het gebied van STEM. Dus dat heet dan Science, Technology, Engineering en Maths. Dus hij blijft echt een ambassadeur voor de ruimtevaart. En ook om, wat ik net zei, om die volgende generatie toch te blijven inspireren. Om dat soort vakken te doen op school. Niet iedereen zal in de ruimtevaart komen te werken. En er zijn natuurlijk ook ontzettend. En niet iedereen wordt astronaut. Maar er zijn natuurlijk zo ontzettend veel mensen die betrokken zijn bij dergelijke projecten. Dus daar hebben ze inderdaad de ingenieurs en technici voor nodig. Echt een beetje de Britse André Kuipers dus, ook qua activiteiten. Ja, en kijk, de social media maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Zoals die live Q&A. Toen Wubble Ockels de ruimte inging, bestond dat niet. Dus dat was toen een stuk lastiger. En ondanks dat zijn profiel toen ontzettend groot was. Volgens mij, weet ik niet helemaal zeker, maar die directe verbinding met kinderen of met studenten, die was er toen natuurlijk nog niet. Nee. En ik denk toch dat social media daar toch een positieve rol bij speelt. Ja, dat maakt ruimtevaart ook wel populair, denk ik. Want dat is natuurlijk nu echt wel populairder dan ooit, denk ik, onder jonge kinderen. Ik hoop het wel. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde kinderen voor wie dat soort vakken gewoon echt nooit interessant is. Nee. Maar als je ook kijkt naar AI, machine learning en al dat soort dingetjes. Ja, daar is natuurlijk ook met ruimte. Kijk, ruimtevaart is natuurlijk zoveel meer. Of space is natuurlijk zoveel meer dan alleen maar ruimtevaart. En dat zie je toch ook hier in Engeland. Dat er gewoon ontzettend veel geïnvesteerd wordt. Niet alleen op Engeland heeft wel of het Verenigd Koninkrijk heeft ontzettend veel geïnvesteerd in de European Space Agency. Maar er zijn ook ontzettend veel andere projecten die dus op een andere manier gebruik maken van space technologie. Gaat deze Timothy Peake nog een keer de ruimte in? Nou, hij is van de lichting 2009. En de directeur van de European Space Agency heeft een keertje gezegd, die lichting die gaat 2 keer de ruimte in voor 2024. Dus de kans is eigenlijk best wel groot dat dat gebeurt. Tim Peake zei in 2017 ook van, ik ga nog een keer de ruimte in. Nou moet ik zeggen, hij is bezig met een sprekerstournee dat dus in april 2023 afloopt. Heeft hij tijd om te trainen? Hoe lang duurt het om te trainen? Ik weet het niet. Of hij heeft volgens mij ook een keertje gezegd van, mijn naam staat nog steeds op een lijstje voor een missie naar de maan. Maar goed, De missie van vandaag van NASA is ook weer afgeblazen door een technisch probleem. Dus of dat allemaal voor 2024 gaat lukken, weet ik niet. En mocht zijn naam inderdaad op een papiertje verschijnen, dan zou hij wel de oudste astronaut ooit worden. Hij is nu namelijk al 48. Ja. Dus ja, gooi daar nog eens 3 jaar bovenop, 2, 3 jaar. Dan ja, tot wanneer kan je nog, zeg maar. Dus ik weet niet of hij naar de maan, dat betwijfel ik. Nog een keertje naar de ISS misschien. Maar dan hoop ik dat hij inderdaad nu al begonnen is met trainen. Ja, en tot slot, ik heb trouwens gehoord dat er ook nog plannen zijn om een hotel te bouwen op de maan. Zou jij daar een nachtje boeken? Ik denk niet dat ik de eerste gast ben in dat hotel. Maar als het inderdaad blijkt dat het dat het allemaal veilig is, dat mensen er naartoe gaan en veilig weer met beide voeten op aarde terechtkomen, dan misschien wel. Ja, dan zou ik dat avontuur nog wel een keertje willen doen. Ja, ja, dus jij laat anderen het eerst even lekker uittesten. Wel makkelijk hoor, ja. Dat Timothy Peake eerst moet. Ja. En dat als hij terugkomt, dan ga jij ook. Ja, inderdaad. Dan durf ik ook. Dankjewel weer, Ilonka Waterdrinker. En we spreken je het volgende uur nog over bekende Britse duo's. Zin in. Oké, okay, tot zo. Dag. Been faking me out. Can't make you happy or not. Heatwaves van Glass Animals hoorde je op NPO Radio 1 in de wereld van BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Dat programma, ja. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont onze correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag nog een keer. Goedemiddag. Ja, we beginnen dus met een stukje luchtvaart, want Amerika is enorm trots op de Wright Brothers. Wat hebben zij ook weer gedaan voor de luchtvaart? Ja, nou in 1903 waren zij de eerste, 17 december om precies te zijn, die 59 seconden, 260 meter maar liefst vlogen, met een structuur zwaarder dan lucht, met een motor aangedreven. Want ja, je had natuurlijk wel luchtballonnen en wat is het, van die zeppelins en zo, maar ja. Dit was dan echt het eerste vliegtuig. En ja, daar waren ze, dat is voor het eerst dat iemand gevlogen zou hebben. Dus zij hebben alles mogelijk gemaakt? Ja, nou ja, goed, kijk, ik heb een beetje ingelezen en ik denk, wie is het eigenlijk begonnen? Want mensen zijn al sinds Leonardo da Vinci aan het proberen met vliegen. En langzaam maar zeker zie je wel die ontwikkelingen. Zij waren gewoon degene op de juiste plek, op de juiste, weet je, tijd. En hebben gewoon precies het goede gedaan en konden daardoor als eerste echt een beetje vliegen. Ja. Maar het duurde nog wel 2 jaar voordat ze echt een beetje iets van hun afstand aflegden. 39 kilometer in 1905, in oktober 1905. Dus toen begon het echt een beetje wat te worden. Ja, precies. Want tussen de twee wereldoorlogen werd vliegen pas echt heel erg populair. Hè? Waarom was iedereen opeens zo'n fan van luchtvaart? In de Eerste Wereldoorlog werden natuurlijk heel veel vliegtuigen gebruikt. Dat was eigenlijk de eerste oorlog met vliegtuigen. En een hoop Amerikaanse piloten die kwamen terug en die hadden niks te doen. En die hadden iets van, kijk eens wat ik kan met een vliegtuig. En die gingen dus allerlei festivals af en dergelijke. En dan deden ze dan acrobatiek. Salto's. Ja, precies. Dat soort dingen. Een beetje stunten en zo. En toch wel laten zien van, kijk, dit kan je met een vliegtuig doen. En er waren dus ook races en dergelijke. En een van de betere mensen van die gast heette trouwens Barnstormers. Barnstormers? Ja, want ze gingen altijd naar Barnfests om daar hun dingen te laten zien. Want je kan natuurlijk makkelijk een vliegtuig laten opstijgen en laten landen in een veld. Ja. Waar daarvoor nog verkorn stond. Maar een van de bekendere uit die scene is Amelia Earhart. En ja. Dat is de eerste vrouw die over de Atlantic vloog in de eentje. En over de Pacific. Uh-huh. En uiteindelijk, tijdens een poging om de wereld rond te vliegen, is ze bijna bij thuiskomst verdwenen. Verdwenen, nooit meer gevonden. Nee, ze was op weg naar Hawaii vanaf Nieuw-Guinea. En plop! Weg. Was natuurlijk, er waren geen GPS en dat soort dingen. Dus ze weten niet precies waar ze weg is. Ze hebben natuurlijk een beetje de laatste moment dat ze contact had met de homebasis. En er zijn wat theorieën wat er precies gebeurd is. Maar ja, wat zijn die theorieën? Het is veelal wel neergestort. Maar ja. Het is meer zo van waar en hoe en waarom, weet je wel. Motorpech of geen benzine meer. Of dat soort dingen dat ze verkeerd uitgerekend had. Dat soort grappen. Maar niemand weet precies waar ze is. Ik geloof dat een paar jaar geleden hebben ze wel iets van een wrak gevonden. Ergens in de buurt waar het zou kunnen zijn. Oh. Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat het daar niet is. Dus ja. We zullen het nooit weten. Dan spoelen we eventjes vooruit in de tijd. 20 juli 1969. Neem ons even mee naar dat moment. Toen ging dus de Amerikanen landen op de maan. JFK zei het in begin jaren 60 al, van voor het einde van het decennium wil ik iemand op de maan hebben. En dat is dus gelukt, echt precies op tijd, 1969, ja. Met Apollo 11. En ja, Neil Armstrong zette als eerste man de voet op de maan met de woorden, this is a small step for man, but a giant leap for mankind. Ja. En dat was toch wel wat, dat is binnen 66 jaar voor het eerst vliegen. Op een ander hemellichaam staan. Ja, het klinkt ook echt als zo'n zinnetje die uren voor de spiegel heeft geoefend, hè? Ja, en dat is het niet. Ik geloof ik hoorde ergens in een documentaire dat het meer zoiets was van, oh ja, dit kwam eruit. Ik dacht dat hij het zelfs een beetje verkeerd zei, dat hij het anders wilde zeggen, maar hij heeft het heel snel bedacht. Hij wilde eigenlijk zeggen, ik ben op de maan, jongens, haha. Ja, precies, haha, waar is mijn bier? Dan was daar trouwens de eerste Space Shuttle en in 1986 ging het behoorlijk mis, hè? Ja, precies, ja. Ja, de Apollo-vluchten namen wat af. Na 72 was het echt afgelopen. En toen was het ook meer de zoektocht naar een soort transportsysteem de ruimte in. Voor satellieten en voor het Space Station. En daar kwam dus de Space Shuttle uit. En uiteindelijk ging dat een tijdje goed. Maar in 1986 was de Space Shuttle Challenger. Die ontplofte vlak na het opstijgen. Live op tv. Ja, precies. En ik wist zelf allemaal precies wel wat er gebeurd was en zo. Maar als je ziet wat een impact dat hier heeft, omdat elk kind op de middelbare school en op de basisschool, die moest dat verplicht kijken. Want ja, de eerste lerares die de ruimte inging. En ja, dus het heeft echt op een hele generatie heeft het indruk gemaakt. En dat is best interessant om te zien. Ja, speelt dat dan nu nog steeds een grote rol in Amerika? Er zijn wel herdenkingen en er zijn documentaires op tv en dat soort dingen. Dus daar, je hoort er één keer per jaar altijd wel iets over. Ja. Maar het heeft geen invloed meer op het ruimtevaartprogramma. Behalve dat er misschien wat extra regeltjes en dat we dingen geleerd hebben ervan die we nu nog steeds gebruiken. Maar het is niet dat de ruimtevaart minder is geworden daarna. Het is gewoon uiteindelijk doorgegaan. Ja, ik ken de beelden inderdaad. Die zijn echt vrij schokkend om te zien inderdaad. Ja. In ieder geval, nu zijn Space Shuttles eigenlijk... ze moeten voor particulier gebruik gaan worden. Wat hebben dan Elon Musk en Jeff Bezos? Die hebben daar een grote rol in, hè? Wat is ook weer precies die rol? Ja, nee, goed. In Bush al, die besloot van... we moeten het omkeren. In plaats van dat we contracten aanbieden en zeggen van... hey, dit moet er gemaakt worden en zie maar wanneer je klaar bent... moeten we contracten aan gaan bieden. Moeten we mensen vinden, fabrikanten vinden... die voor een vaste prijs, waar wij kunnen zeggen van... hey, dit is wat we willen betalen en dat zij het kunnen doen. En dat er dus gewoon geld overblijft. En dat het dus sneller gaat en goedkoper. En ja, daar zijn SpaceX en Bezos zijn bedrijf... wat is het, Blue Origin heet dat, geloof ik. Die zijn daar dus ingesprongen. En je ziet dus nu ook dat bijna elke raket die de lucht in gaat, is van SpaceX. Er is nog wel wat NASA hier en daar. Maar er was afgelopen donderdag was er eentje hier in de buurt. Ik woon niet te ver van Vandenberg Air Force Base. Of Space Force Base, moet ik zeggen. Uh-huh. En donderdag was er een raket werd er afgevuurd om 7:00 avonds. Oh. En die kon ik mooi zien. Ja, dat was grappig om te zien. Dus af en toe zien we eens raket omhoog gaan. Ja, en er gaan ook vaak bekende mensen en zo mee, hè? Om het wat jeu te geven of zo. Zo af en toe dan nodigen ze bekende mensen uit. Maar, en dan zitten er natuurlijk ook mensen die, een paar miljoen dollar betalen. Het is 250.000, geloof ik. Ja, die Nederlander inderdaad. Dat miljonairszoontje, die ging ook mee toen. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje zonde van het geld, maar goed. als jij een miljonairszoontje zou zijn, had je hetzelfde gedaan, Raymond. Nee, dan had ik het gedoneerd aan een goed doel natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat zou ik ook zo zeggen. In ieder geval nog eventjes terug naar de luchtvaart. Dat is daar veel gebruikelijker dan hier, hè? Precies. Er wordt hier veel meer gevlogen. En dat zijn voornamelijk de afstanden. Het is niet echt alleen... Het grootste gedeelte is volgens mij wel business en dergelijke. Maar wat natuurlijk heel vaak gebeurt... is dat families gewoon heel ver van elkaar vandaan wonen. En dat rond kerst en Thanksgiving en dat soort feestdagen... is het heel normaal dat je met het vliegtuig naar je familie gaat... en daar dan een paar dagen verblijft. En op basis daarvan, in Nederland... ga je met kerst even naar tante Annie 2 uurtjes rijden en je bent terug. Ja, natuurlijk. Maar dat is hier dus veel minder. En het is hier dus veel makkelijker of veel, veel normaler om te vliegen. Ik neem ook mijn rijbewijs mee. Ik hoef absoluut geen paspoort of wat dan ook, waarmee je gewoon kan vliegen. Dat is je ID-kaart. En dit is eigenlijk net als een bus, alleen wat langer en wat irritanter af en toe. Maar het is gewoon veel, veel normaler hier om te vliegen dan in Nederland. En Raymond, ik moet ook zeggen, altijd als ik jou aan de lijn heb... dan hebben wij het ook over juice. Daar houden we allebei van. Welke celebrities zijn eigenlijk precies het meest vervuilend in de luchtvaart? Er was een paar maanden geleden was daar een onderzoekje gedaan. Een van de websites houdt dat bij. En Floyd Mayweather, die vloog een aantal keer 10 minuten. Die bokser. Las Vegas naar Las Vegas. Ja, die bokser. En die heeft een aantal privévliegtuigen. En dan moet hij boodschappen doen of zo. En dan vliegt hij van het ene vliegveld naar het andere vliegveld. En dat kost hem dan 10 minuten. En dan vliegt hij weer terug. Hij is trouwens niet de grootste. Maar hij vliegt wel zo'n 25 keer per maand. Oh, leuk. Degene die zich echt moet schamen, de grootste vervuiler, dat is Taylor Swift. Ja. Die vloog zo'n 22.923 minuten. En volgens mij is dat zo'n 15 dagen of zo in totaal. Iets van 300 uur of zo. En ze is niet eens op tour. Dus even schamen. Maar ze leende hem aan vrienden uit, hè? Dat zei ze. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan nog. Dat is dan toch helemaal fout. Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn. Ik wil even... Hier, wat vrienden om de vervuiling wat aan te kunnen dikken. Nee, dat slaat nergens op. Nee, het had wel effect, dat nieuws. Want Kourtney Kardashian en Travis Barker... die vlogen een week daarna met het gewone volk. Kijk. Eerste klas wel, maar zaten gewoon in een normaal vliegtuig. En niet in een privévliegtuig. Nee, jij zat naast ze. Nee, ik las het op TMZ. Mijn favoriete website. Nou ja, ik weet niet of jij een keer het vliegtuig van Taylor Swift mag lenen, maar we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Raymond Kranenburg. En ik spreek je zo meteen over de Amerikaanse Nick en Simons. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, precies. Ik ook. Tot zo. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey Ruben, Barbara uit Zweden hier. Deze week in het nieuws, of eigenlijk ik moet zeggen vandaag of gisteren, hoe je het nou maar bekijkt, zaterdag. De regering kwam met een plan naar buiten. En wat houdt dat plan in? Nou, er is de Riksbank, dus zeg maar de Zweedse equivalent van de van DNB. En dan de Finansinspektionen, dus de financiële inspectie, zeg maar. Die hebben aan de bel getrokken. En die hebben gezegd van, hey, als de energiemaatschappijen failliet gaan, als dat gebeurt, zorgt dat voor een negatieve spiraal in de economie. Zorgt voor onrust. Dan gaan we naar een recessie toe. Dus daar moet een plan voor worden gemaakt. Dus de regering heeft daar naar gekeken. En vandaag zijn ze met een plan gekomen waarin eigenlijk er een soort backup plan is. Dus denk van, weet je wel, dat er ook tijdens coronatijd financiële steun was. In dit geval is er dus ook financiële steun specifiek voor de energiemaatschappijen. Dat plan hebben ze dus vanmiddag bekendgemaakt. En daar wordt aanstaande maandag wordt daar een debat over gevoerd. En dan wordt er over gestemd of dat plan wordt aangenomen. Nou, de verwachting is dat het gewoon wordt aangenomen, want iedereen staat daarachter. En dan tijdens dat debat wordt natuurlijk ook besproken van, goh, hoe gaan we nou verder om met energie? Specifiek voor Zweden, de helft is ongeveer afkomstig uit waterkracht. Ruim 40% is kernenergie. Dus wat dat betreft, we zijn hier niet zozeer afhankelijk van het Russische gas. Maar ja, je zit natuurlijk wel met Europa en de vrije energiemarkt en allemaal dat soort dingen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal impact op de markt hier. En dan, ik hoorde dat jullie het tijdens de uitzending ook hebben over de luchtvaart. En dan specifiek de ruimtevaart. Wist je? En dat wist ik namelijk niet, maar dat is omdat een vriend van mij die werkt daar, dat in Kiruna, dus dat is in het noorden van Zweden, dat er gewoon een ruimtebasis is. Dus stel je voor dat bijvoorbeeld die vriend van mij die werkt laatst aan een project waarin we bijvoorbeeld een satelliet voor India aan het lanceren zijn. Gewoon hier in Zweden. Nou ja, tot zover de update voor deze week. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey dan! Hoi, Mathilde hier uit Australië. Ik praat even kort mee over ruimtevaart. Australië heeft eerder dit jaar een nieuwe financiële injectie in hun ruimtevaartprogramma gestopt. Waarmee het land onder andere nieuwe launch sites wil creëren. In juni heeft NASA daar gebruik van gemaakt bij het testen van een van hun raketten op een afgelegen gebied in het verre noorden van Australië. En verder wil Australië helpen bij het ontwikkelen van maanrobotten en gaat het astronauten opleiden. Groetjes, doei! Goedemorgen vanuit zonnig Curaçao. Ik heb een heel leuk bericht vandaag, want sinds COVID is er voor het eerst in 3 jaar weer sprake van een Kaya Kaya Festival. Het festival dat speelt zich af in een wijk in Willemstad die in het verleden nogal wat problemen kende, vooral door drugsgebruik. Het was een onveilige wijk, mensen gingen daar liever niet naartoe. Toeristen werd afgeraden daar naartoe te gaan. Maar de wijk die zit helemaal in de lift en dat komt ook door de initiatiefnemers. 3 mensen die in die wijk geboren zijn en gedacht hebben, wij willen echt dat deze wijk een mooie wijk wordt waar we trots op zijn. Nou, dat hebben ze onder andere voor elkaar gekregen door heel veel muurschilderingen aan te brengen, heel veel culturele evenementen te organiseren. Nou, de wijk zit absoluut in de lift. En dit Kaya Kaya Festival, dat kan je dus ook eigenlijk zien als een community building, want doordat wel 15.000 bezoekers, hè, dat is heel veel voor Curaçao, dit festival komen bezoeken, vinden de bewoners het ook belangrijk dat hun wijk schoon is, dat het er goed uitziet. Nou, er is heel veel muziek. Heel veel optredens, natuurlijk lekker eten. Dus het belooft vandaag een hele gezellige dag te worden in Otrobanda, waar heel veel mensen met plezier op terug gaan kijken. Nou, ik ga er zelf sowieso naartoe. Dus daar kan ik een andere keer over berichten hoe het geweest is. Nou, nog een hele fijne uitzending. En groeten uit Curaçao. Cecile. Verte más, te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Hoy daría yo la vida por no verte más. Vida, muziek uit Colombia van Rodolfo Aicardi, als ik het goed uitspreek. De wereld van BNNVARA. En dan gaan we door naar die andere zee op de wereld, want we vliegen door naar Canada. Daar woont Bas Brusje. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we spraken net Raymond over de luchtvaart in Amerika. En hoe is die in jouw land? Is dat net zo belangrijk in Canada? Ja, je kan het vergelijken. Canada is een nog groter land dan de Verenigde Staten, wat veel mensen niet weten. Dus ook hier wordt verschrikkelijk veel gevlogen. Ook hier hoef ik alleen maar mijn rijbewijs te tonen als ik op een binnenlandse vlucht zit. Ja. En de luchtvaart is niet alleen maar belangrijk voor het transport. Het is ook gewoon een belangrijke economische sector. Als je het samen met de ruimtevaart combineert, zijn bijna 200.000 Canadezen in die sector werkzaam. En het is een belangrijk deel van de economie. Dus er zit hier ook luchtvaartindustrie. Er is hier Bombardier, een grote vliegtuigenfabrikant. Er zijn verschillende bedrijven die satellieten ontwerpen en produceren. Airbus en Boeing hebben hier productiemaatschappijen. Dus ja, het is een belangrijk deel van de economie. Ja, maar er is ook wel wat frustratie, zou ik moeten zeggen, rondom de Avro Aero. Ja, Canada heeft in de jaren 50, dus dat was de Koude Oorlogtijd, waarbij er grote militaire uitgaven overal werden gedaan, heeft Canada fors geïnvesteerd in het ontwerpen van een hele speciale straaljager. qua technische capaciteiten was het gewoon de beste straaljager van de hele wereld. Zo. En Canada kon dat alleen maar doen met hele grote overheidsinvesteringen. Het was wel zo geavanceerd dat het zelfs niet in Canada getest kon worden, het vliegtuig. Dus het moest overgebracht worden naar de Verenigde Staten om getest te worden. Ah. Maar de testen wezen uit, fantastisch vliegtuig. En toen probeerde Canada het te verkopen. Nou, het begon er al mee dat de eigen luchtmacht van Canada te weinig geld had om de straaljager aan te schaffen. Maar ook landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die waren gewoon niet bereid om in een buitenlandse straaljager te investeren. Ja. En met name de Amerikanen hebben de Canadezen op dat vlak behoorlijk dwars gezeten. Dus dat heeft nogal wat frustratie opgeleverd. Maar om een lang verhaal kort te maken. Na 2 jaar werd de industrie van de ene dag op de andere opgeheven. Want de overheid trok de financiële stekker eruit. 50.000 mensen stonden op straat. Maar heel interessant, van die 50.000 werknemers werden heel veel ingenieurs, dus Canadese ingenieurs die gewerkt hadden aan dat geavanceerde toestel, werden direct ingehuurd door de NASA in de Verenigde Staten, die daar aan het ruimteprogramma begonnen te werken. Dat betekent dat die oude groep van mensen die straaljager hebben ontworpen, heel veel daarvan staan aan de wieg van de Space Shuttle en het internationale ruimtestation. Mm-hmm. En nog steeds zitten een aantal van die mensen op dit moment in de Verenigde Staten om NASA te helpen. Want als we het eventjes hebben over de Canadese rol in de ruimtevaart. Ik ben benieuwd naar een paar astronauten van jullie. Kijk, we houden hier allemaal van André Kuipers. Hij is aardig, slim, charmant, voorbeeld voor velen. Staat allemaal in mijn draaiboek. Wie is de André Kuipers van Canada? Nou, dat is ongetwijfeld Chris Hadfield. Hè. Ik hoorde Ilonka over Timothy Peake. Ja. Nou, Chris Hadfield is de Timothy Peake of de André Kuiper van Canada. Chris Hadfield die was in 2013 commandant van het International Space Station. Hè. Dus hij was daar de baas. En hij was fantastisch. Een geweldig communicator. Ook hij had vrijwel dagelijk praatjes op nieuwsuitzendingen. Maar ook gaf inderdaad, net zoals Timothy Peake, lessen aan scholieren. Hij heeft ook een aantal muziekoptredens gedaan vanuit de lucht. Hij heeft in de Space Shuttle in het ruimtestation een speciale gitaar meegenomen. Speciaal ontworpen om het in de ruimte goed te doen. Uiteraard van Canadees fabrikaat. Maar hij heeft daar verschillende songs opgenomen. Oh? En heeft ook live op televisie opgetreden vanuit de ruimte. Tezamen met de Bare Naked Ladies. In die tijd een populaire popgroep. En nog steeds. Ja, dus en door die voortdurende optredens zijn makkelijke taalgebruik, zijn openheid. Hij heeft bijvoorbeeld ontzettend veel foto's gemaakt. Want fotograferen, dat zat in zijn bloed. Dus op zijn Instagram-pagina dagelijks tientallen foto's. Hij heeft ook na terugkeer een fotoboek gepubliceerd. Net zoals Timothy Peake is hij bezig geweest met een lezingentour. En ik ben zelf naar een van die lezingen geweest. Dat was in Vancouver. Dat was fantastisch. Hij heeft nu een thriller gepubliceerd over een ruimtereis waarbij iemand wordt vermoord. En die heeft het goed gedaan. Dus dit is een geweldige man. Ja? Nog altijd een van de meest populaire Canadezen. En iedereen denkt van, oh ja, hij moet maar een hoge politieke functie gaan krijgen. Maar ja, hij is nu 63 en volgens mij geniet hij gewoon van beroemd zijn. Ja. En mensen meer te laten weten over de ruimte. Ja, ik heb hier een heel klein stukje van het optreden in de ruimte. Ja. Ground control to Major Tom. Dit is dus vanuit het ISS-station. Ja, absoluut. Nou, wat is die een goede astronaut, hè? Ja, en hij speelde ook op zijn gitaar. Dus hij was geweldig. Ja, dat soort astronauten zijn denk ik heel belangrijk voor de toekomst van de ruimtevaart. En laten zien hoe ze daar leven. Exact. En op een hele begrijpelijke manier. Het is me weer helemaal duidelijk. Dankjewel, Bas Bruse vanuit Canada. En ik wens je nog een hele fijne middag bij jullie, hè? Ja, dankjewel, Ruben. Dankjewel, Bas. Dag. En dat was alweer het eerste uur van De Wereld van Bien en Vara. Zometeen zijn we terug en gaan we het hebben over de huurrechten in verschillende landen. Maar ook het grote nieuws van deze week. Nick en Simon zijn uit elkaar. Dus we gaan kijken wie zijn de Nick en Simons eigenlijk in andere landen. Dat is straks eerst het nieuws. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide, is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. Een coureur op de baan moest zijn ronde afbreken. De organisatie plukte de gooier uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. De longontstekingen die rondgingen bij een Argentijnse kliniek blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. Lang was onduidelijk waardoor patiënten en medewerkers van de privékliniek ziek werden. 11 mensen raakten besmet, van wie er 4 zijn overleden. Microbiologen bevestigen nu dat het om Legionella gaat. Omdat de oorzaak onbekend was, hield ook de Wereldgezondheidsorganisatie de ontwikkeling in de gaten. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het landelijk stroomnetwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Inspecteurs van het VN-atoomagentschap kregen van het Oekraïnse personeel te horen dat er nog wel stroom wordt geleverd via dus die reservekabel. 4 wedstrijden in de Eredivisie gisteravond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur. Het werd 4-0. De Amsterdammers namen ook de koppositie over van PSV, omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta Volendam eindigde in 4-0. En de vierde en laatste wedstrijd was Go Ahead Eagles Feyenoord. In Deventer werd het 4-3 voor Feyenoord. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het droog en zonnig. Het wordt tussen de 25 en 27 graden. En in Limburg kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Dit uur luister je weer naar De Wereld van Bien en Vara met mij, Ruben van Haften. We hebben het zometeen over huurrechten en kraken, want het woningtekort raakt iedereen. Huurhuizen zijn niet meer te betalen en ook kopen wordt steeds lastiger. Is kraken de oplossing? Hoe zit het met kraken in andere landen en met de huurrechten? Ik ga er zometeen over in gesprek met correspondenten uit Thailand en Brazilië. En ook triest nieuws, je hebt het vast meegekregen voor alle fans van Nick en Simon. Het duo gaat namelijk uit elkaar. Volgens Simon was de lol eraf en hij wilde in zijn eentje verder. Of er ruzie in het spel is geweest, zullen we waarschijnlijk nooit weten, want de twee ontkennen alles. Wel keken ze elkaar niet aan bij Jinek aan tafel. Dat viel mij wel op. Dus we gaan het ding niet weten, maar ik vond het bijzonder. Maar hoe zit het eigenlijk met de Nick en Simons uit andere landen? We gaan erover in gesprek met correspondenten uit Engeland en de Verenigde Staten. En jij kan ook weer van je laten horen, hè? In de NPO Radio 1-app. Vertel me waar vandaan jij zit te luisteren. Annemiek zegt, ik luister vanuit Egypte. Jesse vanuit Emmen. Klaasje vanuit Singapore. Ik kijk nog even in de app. Nettie uit Arnhem. En Erik luistert vanuit Nijmegen. Waar vandaan luister jij? Laat het weten in de NPO Radio 1 app. Gratis te downloaden op je telefoon. En natuurlijk mag je ook een voice-appje achterlaten. En dan spelen we die straks af. Eerst stel ik mijn correspondenten weer aan je voor. Aan de hand van het actuele nieuws al daar. En we beginnen in Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, hallo. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Ja, er is nieuws over een bepaald dier bij jullie in Thailand. De slang. Ja, het was zeker opvallende nieuws van deze week. Van de noodlijn voor reptielen en ongedierte in Bangkok. Zij melden dat zij 60.000 keer per jaar worden gebeld door mensen die een slang ontdekken in huis of hun tuin. Oh. En dat komt neer op ongeveer 1 melding per kwartier. En dat, dat is enorm gestegen. Dus dat is opvallend. Hoe kan dat? Dat er steeds meer slangen in de stad zijn? Ja, dat is, daar is een. Zij zeggen de reden is dat in de stad heeft de slang eigenlijk relatief veel te eten. En ze noemen dan met name honden, katten en kippen. Oh. Die gegeten worden. En wat juist weer heel weinig is in de stad, dat zijn mensen die slangen eten. En die zie je dus buiten de stad, het platteland in Thailand veel meer. Daar zie je sneller een slang op de barbecue liggen. Dus simpelweg, het is dus veiliger in de stad. Veiliger voor de slang, ja. Ze kunnen zich goed voortplanten en hebben weinig vijanden, inderdaad. Ja. Waar smaakt slang naar? Ik heb ooit wel eens één keer een stukje geproefd. Nou, het wit vlees, een beetje, het is een beetje meer kikkerachtig. Een beetje richting kip, maar kip, ik vind kip lekkerder, hoor. Mensen zeggen altijd dat alles naar kip smaakt. Ik kan daar echt heel slecht tegen. Dus bij mij is ook alles gerelateerd aan kip. In ieder geval, heb jij wel eens een slang in het wild gezien of in je tuin gehad? Ja, dat is wel eens gezien. Niet in huis, maar er is wel zijn langsgekomen in de tuin. Niet een hele grote, maar het is wel een van mijn dingen van ik altijd even achter me kijk. Of de badkamers en zo van, moet je eerlijk gezegd niet aan denken. Of dat hij door een toiletpot omhoog komt, dat nee, hoor je ook wel eens. Ja. Ja, echt wel. Hoe heb jij dat opgelost toen hij in je tuin zat? Nee, die is gewoon weer vertrokken. Dus ik heb het gewoon gezien en vertrokken. Er is geen nest of zo ontdekt. Maar goed, je kunt dus een hulplijn bellen. Dat is in ieder geval geruststellend. Ja, dat klinkt in ieder geval geruststellend. Nou ja, je had gelukkig geen hond in je tuin. Nee, precies. Ja. Dat scheelt weer. Dankjewel, Harco Esselink. En ik spreek je zometeen dan weer over de huurrechten in Thailand. Zeker, tot straks. En dan vliegen we ook nog door naar Brazilië. Want daar woont Frank de Meijer. Frank, hele goeienacht. Ja, goedemorgen. Ik woon in Brazilië, maar op dit moment ben ik in Nederland. Au! Dus ik bel, ik bel vanuit het Brabantse plaatsje Zundert. Dat is waar ben ik ooit geboren. En daar hebben ze het bloemencorso dit weekend. Dus ik ben gaan helpen ook bij een buurtschap Wernhout, die ook deelneemt. En met het aanbrengen van bloemen op de wagen. Dus ik ben net terug uit die tent. Dus als ik je nu laat kiezen, Brabant of Brazilië? Nou, er ligt op dit moment mijn hart wel bij Brabant. Dankjewel, Frank. Het was een goede uitzending en ik ben blij. Nee. Laten we het even hebben over Brazilië. Er worden deze week debatten gehouden daar. Wat voor zijn het er? Ja, deze week was het de eerste keer dat er eigenlijk alle presidentskandidaten met elkaar in debat gingen. De presidentskandidaten hadden allemaal wel interviews gehad voor de grote tv-kanalen, maar deze keer kwamen ze tegenover elkaar te staan. Over 5 weken krijgen wij de verkiezingen van de president, maar ook van een aantal gouverneurs. Want het hoofd van een staat is een gouverneur in Brazilië. En het is heel duidelijk, het wordt heel erg gepolariseerd. De zittende president, die jullie waarschijnlijk ook kennen. Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ja. En dan tegen de oud-president, maar ook oud-gevangene. Luiz Inácio da Silva, of jullie kennen hem beter als Lula. Lula, ja. Ja, dus het is uiterst links tegen uiterst rechts. En dat botste aardig ook al in het eerste debat. Dus dat was wel... En de peilingen, die zeggen gewoon dat het een nek-en-nek race gaat worden. Dus we krijgen waarschijnlijk wel 2 rondes. Hè, want als je de meerderheid niet haalt in de eerste ronde, dan komt er een 2e ronde. Dus er komen nog meer debatten. Maar ik zou op dit moment mijn geld niet op kunnen zetten wie het uiteindelijk gaat winnen. Nee, is het land dan ook heel erg gepolariseerd nu? Ja, heel erg gepolariseerd. En dat komt ook wel door beide kandidaten, door hun stijl. Ja. Hè? En ik heb wel gehoord dat er ook gewoon vriendschappen verbroken zijn of familie ruzies hebben, omdat er gewoon 2 kampen zijn ontstaan. Dus dat is erg lastig. Ja, dat hebben we eigenlijk in het verleden nooit zo meegemaakt. Maar dat is gewoon erger geworden. Omdat we natuurlijk in het verleden altijd wel een links- en een middenkandidaat hadden. Of twee linkse kandidaten. Maar ja, nu hebben we dus een zittende, redelijk rechtse president. Zeker. Of een linkse kandidaat. Ja, ja. En die debatten waren dus deze week. Was daar nog iets opmerkelijk aan? Ja, het opmerkelijke was eigenlijk toch wel dat Lula heeft heel weinig in het openbaar opgetreden. En heeft altijd een beetje voor zijn eigen parochie gepreekt, zoals we dat zeiden. En die kwam er in het debat niet goed vanaf. Oh. Hij gaf een indruk dat hij vermoeid was. Hij was niet scherp. Normaal is hij een hele goede redenaar. Maar nee, Bolsonaro had hem gewoon wel in zijn zak zitten. Ja. Dus ik hoorde ook dat de partij van Lula zegt van ja, we gaan wat minder aan debatten meedoen. Omdat ze denk ik bang zijn. Ja, dat het hem stemmen gaat kosten. Zo. Mag jij eigenlijk stemmen? Nee, ik heb niet de Braziliaanse nationaliteit. En dat heeft ook te maken met het feit natuurlijk dat Nederland ook wetgeving heeft dat je eigenlijk ook geen twee nationaliteiten mag hebben. Dus ik mag niet stemmen. Nee. Nee, ik heb maar een vaste verblijfsvergunning in Brazilië. Ja. Maar je houdt het wel nauwlettend in de gaten dus. Nou, absoluut. Want ja, het bepaalt toch ook weer de toekomst. Ja, de komende 4 jaar welke kant we uitgaan in Brazilië. Dus ik volg het heel, heel nauw. Ja. Dankjewel, Frank de Meijer. En ik spreek je zo meteen weer, ook over de huurrechten. Ja, tot zo. The sea, breezes so tender, make every dancing wave gladly surrender. Days here are heavenly, nights are pure ecstasy. Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, op NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Een huis vinden wordt steeds moeilijker. Zoals we ondertussen wel weten, is er in Nederland een enorm woningtekort. En wie een huis weet te vinden, betaalt daarvoor de hoofdprijs. Veel te veel voor de gewone student of starter. En daarom grijpt deze groep steeds vaker naar een oplossing uit het verleden, het kraken. Tot 2010 mochten krakers een leegstand pand, een leegstaand pand voor langere tijd bewonen. En dit kwam allemaal door de kraakwet. Maar wat is de kraakwet nou precies? Dat vertelt historicus Bart van der Steen. Als een pand langer dan een jaar leeg staat, dan, en je bezet dat 24 uur lang, en je hebt dan op het moment dat de politie een kijkje komt nemen, daar staan een bed, een tafel en een stoel, dus je hebt huisraad, dan mag jij als kraker in dat pand blijven tot het moment waarop de eigenaar kan bewijzen dat hij plannen heeft met dat pand, dat hij daar iets mee gaat doen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel rechtvaardig, want op het moment dat speculanten bijvoorbeeld hele grote panden aankopen om alleen maar te hebben en daar verder niet iets mee te doen, dan konden mensen dat dus in gebruik nemen, tonen dat er betere mogelijkheden waren voor dat pand. Maar het eigendomsrecht werd niet direct ter discussie gesteld. Het is eigenlijk heel erg raar dat die wet is afgeschaft. Want hij werkte ook heel goed. Wordt kraken de toekomst? En hoe zit het met de huurrechten in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Thailand en Brazilië. Te beginnen in dat laatste land. Nou ja, eigenlijk dus in Brabant. Want Frank de Meijer is daar bij het Bloemencorso. Hallo Frank. Hallo, je bent weer. Ja, maar normaal woon jij dus in Brazilië. En we bespraken net al dat er in veel landen sprake is van een woningtekort. Hoe zit dat daar? Ja, natuurlijk is er in Brazilië een heel groot woningtekort. Hè. Kijk, we hebben krotwijken, favelas. Ja. Ja, en die zijn natuurlijk geboren uit het feit dat er tekort aan woning is. Hè. De tekort aan woning op de markt. En betekent dat zo'n krotwijk ontstaat doordat er dus terreinen vrij liggen en waar mensen dus zelf eigen woningjes op bouwen. Maar dat zijn natuurlijk hele kleine woningjes. Natuurlijk niet met de beste materialen. Wat ik zie in Brazilië is dat gewoon de overheid te weinig aan huisvesting doet. Dus het is in principe alles ligt in de particuliere sector. Ja, en dan kunnen ook prijzen gevraagd worden waar die heel hoog uit kunnen vallen en die niet betaalbaar zijn voor bepaalde groepen in de bevolking. Zijn er wel sociale instanties dan die helpen? Ja, die zijn er wel. Hè. En er zijn al een aantal sociale programma's. Maar die zijn veel te kleinschalig. Dus we hebben wel een regeling dat je bijvoorbeeld een soort huursubsidie kunt krijgen. En als je dan zo een bepaalde tijd in een bepaalde klasse woningen woont, dan kun je dat eventueel ook tegen goedkoper, lage rente kun je dat overkopen. Er is ook een programma dat heet Minha Casa, Minha Vida. En dat is dus mijn leven, mijn huis, mijn leven. En dat betekent in feite dat mensen ook een huis kunnen kopen. Ja. En een gedeelte van het huis wordt dus van die waarde wordt door de overheid geschonken. Vroeger hadden we dat geloof ik ook wel in Nederland, een soort iets, hè, van premie A, B en C. Nou, dat is ook zo'n soort vergelijkbaar programma wat we hier hebben. Alleen, ja, dan praat je over een paar miljoen huizen die de afgelopen jaren daardoor gerealiseerd zijn. En ja, dat is niet genoeg. Dat is gewoon niet genoeg. Dus dat betekent dat mensen eigenlijk dan toch in de vrije sector komen. En heel vaak in mindere wijken. Dus dat is helaas de situatie hier. Ja, want hoe moet ik huren precies voor me zien in Brazilië? Stel, ik wil daar een huis huren. Wat dan? Wat betaal ik, zeg maar? We hebben daar al een soort rekensom voor. Over het algemeen betaal je ongeveer 0,5%... van de waarde van de woning aan huur per maand. Hmm. Dus als je nou bijvoorbeeld een woning die is 200.000 euro waard, dat betekent dat jouw huur 1.000 euro per maand is. Dat is ongeveer de richting die je moet bedenken. Dat is redelijk veel. Dat is redelijk veel. En eigenlijk staat ook een norm voor. Je mag niet meer dan 40% van je inkomen mag je eigenlijk aan huur betalen. Dus kom je daarboven, dan is het een risico. Dat betekent dat je dus niet je geld voor anderen, gewoon voor eten en andere dingen kunt aanmelden. Ja. Dus wat je ook vaak ziet bij jongeren onder andere, of die gaan studeren of die gaan werken in de stad, dat er ook heel veel jongeren samen een appartement bijvoorbeeld huren. Het is gewoon heel gebruikelijk in Brazilië dat je een roommate hebt. Dat kan een bekende zijn of een onbekende. Maar dan ga je de kosten maar delen, omdat het anders gewoon niet betaalbaar is. Dus het is inderdaad of samenwonen of in een krottenwijk belanden? Ja, ik zou het niet zo extreem zeggen. Wat je eigenlijk ook wel ziet, is dat mensen gewoon heel lang thuis blijven wonen. Nee, ik zeg altijd, god, in Nederland, joh, als je het kunt, dan ben je weg. In Brazilië, de jongeren blijven gewoon thuis wonen. Zeker. Dat ze op een gegeven gaan trouwen. De ouders die willen hun kinderen af en toe gewoon het huis uitkijken. Ja, en dat heeft ook mee te maken natuurlijk dat het ook niet aantrekkelijk is financieel, hè, om het huis uit te gaan. Dus niet in de krottenwijk terechtkomen, maar gewoon dan maar thuis blijven wonen. Wat voor rechten heb je eigenlijk als huurder in Brazilië? Nou, je hebt het recht in ieder geval dat je binnen jouw huurcontract, hè, en het huurcontract wordt in ieder geval altijd voor minimaal 30 maanden, voor 2,5 jaar wordt het afgesloten, dat je gewoon in de woning en het appartement kunt blijven. Maar het is wel zo, na die periode kan de verhuurder kan jou gewoon zeggen, ja, kan gewoon zeggen ik ga het contract niet verlengen. Nou, dan moet je eruit. Hè? En dan moet je het ook weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Dus je weet gewoon dat je maar tijdelijk in die woning kunt verblijven. Ja. Niet zoals in Nederland, als je zegt, ja, als ik er eenmaal in zit, dan krijgen ze me niet uit. Nou, in Brazilië krijgen ze je wel uit. Hè? Het is gewoon, ja, als het voorbij is, contract, is het contract voorbij. Ja, hoef je ook geen reden verder voor te geven. Het is gewoon dankjewel en doei. Nee. Ja. Het kan zijn dat je zegt, god, ik heb iemand anders, of ik heb een andere bestemming bij, of ik wil het gaan verkopen. Dus ja, aan de ene kant zou je zeggen, ja, dan ben je als huurder, sta je natuurlijk wel wat zwakker. Ja, aan de andere kant is dat, is wel een stukje duidelijkheid wat je daardoor krijgt. Hè? En ja, ik heb zelf ook wel eens gehuurd en denk van, een halve week kreeg ik een kans om iets anders te huren. Nou, dan kun je als huurder kun je ook het huurcontract proberen te ontbinden. Maar dan krijg je een boete. Hè? Dus ja. Voordat je het huurcontract tekent, moet je dus 3 maanden huur vooruit betalen als een soort garantie. Nou, en dan zit er zo'n staffelvorm in. Nou, als ik dus de periode niet uitdient, ja, dan moet ik relatief een boete betalen. Om dan ook de verhuurder natuurlijk ook gewoon in staat te stellen. Natuurlijk, om dan ja, een paar maanden te kunnen gebruiken om een andere huurder te gaan zoeken. Wat voor huis heb jij eigenlijk, Frank? Ik heb een eigen woning. Ik heb een vrijstaand huis aan de straat. Redelijk groot huis. Ik heb 6 slaapkamers. Maar ik heb het huis op een gegeven moment gekocht. Omdat ik maak die rekensom ook. En als ik dus 0,5% van de waarde van een woning altijd moet blijven betalen aan huur. En mijn plannen waren toen in die tijd, 2004 heb ik het gekocht. Ja, mijn plannen waren om wat langer in Brazilië te blijven. En ja, toen heb ik toch besloten om dan toch wat eigen kapitaal aan te wenden. Ja. Om in een huis te steken. Ja, want als je dus daar lang, een keuze geweest. Als je daar lang wil blijven, dan werkt huren dus gewoon simpelweg niet. Nee. En daarom is het ook. Daarom zie je ook wel dat het dus gewoon heel veel. Als mensen dus echt verder willen. En ze hebben een redelijke carrière. Dan zie je dat mensen toch heel snel. Ja, al een appartement kopen. Hè? En soms helpen ouders ook mee. Hè? Die zeggen goed, want soms moet je. Als je een appartement koopt, dan kun je dat ook financieren. Maar dan moet wel een bepaald gedeelte. Moet je wel minimaal al betalen. Mm-hmm. Vaak zie je dat ouders dan de kinderen helpen met die initiële som. Ja, en dan ga je dus in bijvoorbeeld 100 maanden, hè, dat is dan ruim 8 jaar, ga je de rest afbetalen als een soort hypotheek. Ja. En je ziet wel eens dat die aflossing, ja, die is bijna net zoveel, hè, dan dat je normaal een huur kwijt zou zijn. Dus je ziet wel gewoon dat er heel veel eigen woningbezitters en met name jonge mensen, hè, die toch een redelijke baan hebben, ja, die zeggen, nou, ik ga niet huren, ik ga gewoon kopen. Mm-hmm. En dan kun je ook zeggen, nou goed, en dan, ja, dan ben ik, dan wil ik. Dan op heel trouw je en ik krijg kinderen. Nou goed, dan ga ik naar een groter appartement. Dus ik verkoop het ene en dat gebruik ik dan weer als inleg voor het volgende appartement. Ja. Dus zo kun je langzaam opbouwen. Hè? Klinkt echt als een soort puzzel die je moet oplossen de hele tijd. Ja, nou, dat is het ook. Ja, het is niet altijd zo eenvoudig. Maar er zit wel een stuk cultureel aspect aan vast. Wat ik wel eens bij Brazilianen hoor. Zo van, nou goed, zeg joh, ik help mijn kinderen op weg. Ik help mijn kinderen om het eerste appartement te kopen. Dus vaak krijgen ze dan ook wel een soort schenking van de ouders. Want dat heb ik ook van mijn ouders gehad. Dus in Nederland zie je dat dus minder is. Het begint nu wel te komen natuurlijk. Omdat ouders ook de kinderen moeten helpen. Omdat woningen gewoon te duur zijn geworden. Maar ja, als jij het ook van je ouders hebt gekregen. Ja, dan schuif je het eigenlijk als het ware schuif je het gewoon door. Ja. Dus de meeste krijgen toch wel hulp van de ouders ook. Ja, huren is dus heel lastig daar. Kopen ook. Zijn er een beetje krakers actief in Brazilië? Ja, die zijn er ook. We hebben 2 sociale bewegingen. De eentje is dat ze eigenlijk mensen grond toe-eigenen. Ze zeggen, nou, dat grond, dat terrein ligt braak. Er ligt geen bestemming op. Nou, daar zetten we dan wel wat tentjes op. En dat wordt dan in feite een soort vesting, hè, een dorpje. En de andere is dat ook gewoon panden. Hè. Dat heet dan de Sem-Teto, dus zonder dak. Dus mensen die dakloos zijn, ja, die kraken ook wel eens een pand. Alleen, de bedoelingen daarachter zijn niet altijd zo zuiver. Want soms zie je wel gewoon dat eigenlijk mensen een pand kraken en weten dat er wel een bestemming op zit. En eigenlijk hopen dat de eigenaar van het pand je dan een alternatief aanbiedt. Zeggen, nou goed jongens, ik wil jullie eruit hebben, maar ik zal zorgen dat jullie echt een alternatieve huisvesting krijgen. Nou, en dat zal ik dan wel bekostigen. Dus er wordt ook wel een beetje door dat beweging wordt gespeculeerd. Ze zeggen, nou, dat pand staat vrij, maar daar is een bestemming op. Maar laten we nu maar gauw al proberen te kraken. Dan kunnen we nog wel voordeel uithalen. Ja, en wat vindt de overheid van al die krakers? Dan wordt dat vaak wel heel ook eigenlijk uitgemeten in de pers. En die en dat. Dus de overheid is dan wel terughoudend om die mensen dan met geweld eruit te halen. Ze zeggen, ja, probeer eerst maar gezamenlijk een oplossing te vinden. En dan kan in principe de eigenaar van het huis wel zeggen, ja, het is het onrechte en ik ga naar de rechter. Maar de rechtelijke rechtsgang in Brazilië, die duurt gewoon veel te lang. Dus die krakers weten ook gewoon van, ja, die eigenaar van dat pand zal economische bedoelingen hebben, hè, om daar iets met dat pand te doen. Dus die zal heus wel, ja, wat geld over de brug komen. Want het is volgens mij goedkoper om dan te onderhandelen en wat geld te schenken dan dat je, ja, naar de rechter gaat en misschien jaren duurt voordat je gelijk krijgt. Ja, jaren ook echt? Oh ja, ja, ja, ja, ja. Een rechtszaak kan hier gerust 5 jaar duren. Ja, ja, ja. Waar ligt dat dan aan? Dus, ja, dat ligt eraan met het groot aantal processen wat we altijd hebben lopen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat je binnen een normale rechtsgang, ja, dat je gewoon nog heel vaak weer een aanvullend beroep kunt aantekenen, weer een inzage in de documenten en dat soort zaken. Dus goede advocaten kunnen een rechtszaak gewoon heel lang ophouden. Ja, en jij bent nu dan in Brabant. Stel dat jij nu weer naar Brazilië gaat. Is er dan een kans dat er gewoon opeens krakers in je huis zitten? Nou, dat zou altijd kunnen natuurlijk. Zeker, ja. Nu ze weten dat ik in Brabant zit. Nee, dat is flauwekul. Ik heb wel iemand die op mijn huis past als ik er niet ben. Ja, maar dat is wel echt nodig dus. Ja, dat is eigenlijk, ja, is gewoon beter. Is gewoon beter. Ook voor een stukje veiligheid. Ook voor, ja, een stukje veiligheid. Nou ja, nu ben je in ieder geval. Ja, nu ben je in ieder geval in Brabant. Ik wil je niet bang maken hoor, dat er straks opeens iemand anders in je huis zit. Nee. Maar ik wens je nog heel veel plezier in Brabant bij het Bloemencorso. Dankjewel, Frank de Meijer. Slaap lekker. Ik hoop dat het nog lukt na deze bangmakerij. Nee, ik slaap gerust. Ik ben moe genoeg nu om te gaan slapen. Dus, komt helemaal goed. Frank, dankjewel. En dan vliegen we door naar Thailand, want daar woont natuurlijk Harco Esselink. Harco, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Ja, in Nederland wil men weer gaan staken, hè, door het woningtekort. Is er in Thailand sprake van een woningtekort? Nee, absoluut niet. Nee, oh. Een woningoverschot. Dus de gewone woningmarkt. Ja, dat is ook wel eens leuk om te horen. Hè. Als je ziet dat, ja, als er een overschot is aan woningen, dat de vrije markt gewoon zijn werk doet. Hè. Dus wonen is hier in principe goedkoop, omdat er zoveel aanbod is. Als je, zeg maar, nu een appartementje zou willen huren in Bangkok, dan kun je vandaag kiezen uit 100, 150.000 opties. Zo. Dus kraken gebeurt eigenlijk niet? Nou, niet in de zin van hoe we het in Nederland kenden, met een kraakwet en dat je daar recht op hebt. Maar natuurlijk, ook in navolging met Brazilië, zijn hier ook sloppenwijken natuurlijk geweest. Die zijn eigenlijk een heel goed voorbeeld is, in Bangkok heb je een wijk die heet Klong Thuy. En dat was een sloppenwijk waar 100.000 mensen woonden. Ja, die mensen zijn daar natuurlijk op een gegeven moment uit armoede gaan wonen. En hebben zich stukjes grond toegeëigend. Zijn woningjes ontstaan, golfplaten. En dan ontstaat er ook een soort gewoonterecht. Hè? Dus families die aanspraak maken op een bepaald deel. Op een gegeven moment, de overheid tolereert dat. Mm-hmm. En op een gegeven moment gaat de overheid het dan ook legaliseren. Dus dat is wel ook wat je wel ziet in de geschiedenis ook. Zowel in de stad als ook met stukken grond in een ruraal gebied. Dat de overheid, dat mensen dat stukken innemen. En na 10, 20 jaar begint de overheid dat te verdelen. Dus dat is op zich natuurlijk ook goed ter bescherming van de armere bevolking. Want er valt natuurlijk altijd een deel ook die zelfs de allergoedkoopste woningen niet kan opbrengen. Ja, maar je zegt dus inderdaad, er worden niet echt huizen gekraakt, maar wel land. Nee. Ja, op dit moment is het niet. Weet ik niet of het gebeurt, denk ik niet eerlijk gezegd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hill tribes, hè, de verschillende hill tribes die in het noorden van Thailand wonen. Er zijn bijvoorbeeld een eeuw geleden de Hmong, die zijn Thailand ingekomen. Ja, en die mensen hadden helemaal niks. Dus die moesten op een gegeven moment, ja, die moeten ergens zijn. En die beginnen dan gewoon een gebied te claimen en gaan daar bouwen. En dan is het de overheid de keus. Of ze grijpen meteen in en zetten mensen het land uit. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar dit volk vonden zij dat ze die een plek moesten geven. Dus op een gegeven moment worden die stukken grond gelegaliseerd. En worden mensen dus ook eigenaar van grond. Zo. En hoe lang gebeurt dit soort kraken al? Dit is, kijk, als je in de geschiedenis kijkt, we hebben eens gekeken naar een eeuw, twee eeuwen terug. Toen was er eigenlijk geen privé-eigendom. Tenminste, alles was van de koning, kon je zeggen. Van het Rama-koninkrijk hebben we hier al 250 jaar. En alles was oorspronkelijk van het koningshuis. En het privébezit, dan moet je toch naar eind 19e eeuw, rond 1900... toen kwam er steeds meer privébezit. Maar was natuurlijk nog niet goed georganiseerd. En onduidelijk met papieren en En dus in die tijd kon dat ook zo ontstaan. Mm-hmm. Nu tegenwoordig is alles heel precies omschreven, contracten. Ja. Maar je ziet nog steeds wel natuurlijk de gevolgen daarvan, zowel buiten de stad als ook in de stad. Dan zie je dus wijken die vroeger sloppenwijken waren, nu betere voorzieningen krijgen, beetje bij beetje. Mm-hmm. Maar dat zijn mensen die oorspronkelijk een bezit hebben ingenomen wat niet van hun was. Ja, in die zin bestaat het dus wel. En raken, ja. Wordt dat dan nu niet meer allemaal teruggepakt? Want die Rama X is natuurlijk een vrij aparte koning. Nee, het is ook natuurlijk in de Thaise cultuur zo dat je mensen niet laat verkommeren. Dus het is ook wel een gevoel van iedereen moet toch een minimum hebben van een dak boven het hoofd en iets te eten en basale voorzieningen. Dus dat zit ook heel diep in de Thaise cultuur. Dus dat wordt op een gegeven moment wordt dus iets wat je toe-eigent. Kan op een gegeven moment dus van jezelf worden. Mm-hmm. En in Nederland zijn we redelijk goed beschermd door huurrechten. Hè? Je wordt hier niet zomaar uitgezet inderdaad. Hoe zit dat in Thailand met huurrechten? Heel anders. Omdat er natuurlijk ook een... je kunt in Thailand, ik heb het wel eens eerder gezegd, een kamer huren vanaf €50 in de maand. Hè? Dus dat heb je de onderkant van de markt. En ja, jij hebt een huis van €250 omgerekend. Ik heb het goed onthouden. Ja, ik ben nog steeds in shock. Ja. En dat is een hele lage huurprijs. Ja. Dus, en er is een enorm overschot. Dus als jij, je kunt altijd kiezen. Dus vandaar dat jouw huurrechten, die staan beschreven in je huurcontract. Dus er is geen wet die de huurders beschermt. Je moet alles afspreken in een huurcontract. Ja. En een huurcontract is nooit voor onbepaalde tijd. Er is altijd een einddatum. En op de einddatum, als je niet een nieuw contract afsluit, dan vervalt het. Dus dan verlaat je het pand. Of je bespreekt met elkaar van we gaan het verlengen. Ja. En dan kan je weer een nieuw contract afsluiten. Maar dat is dus vrij makkelijk. Ja, dat is makkelijk. En dat werkt natuurlijk goed, omdat er veel aanbod is. Kijk, je kunt zeggen van dan kan het dus zijn dat een eigenaar zegt van het stopt. Dan sta je in principe op straat. Dat is natuurlijk in Nederland zou dat toch een drama zijn. Maar ja, hier kan dat vervelend zijn. Maar ja, vervolgens kun je wel uit een hele uitgebreide markt kiezen waar je dan wil gaan wonen. Ja, maar moet je dan echt afspreken tot in de kleinste details? Hoe moet ik dat voor me zien? Zoals wat voor details? Ja. Die contracten? Je spreekt in een contract wel precies af als iemand niet betaalt of te laat betaalt. Wat de termijnen zijn, deposit, dat je goed voor het pand zorgt. Dat soort dingen. Ja. Ja. Dikke contracten die zijn, dus. Die kunnen vrij gedetailleerd zijn, ja. Ja. Ja, en mijn ervaring is, wat ik zo hoor, is dat dat toch meestal goed gerespecteerd wordt, die contracten. Ja, de afspraak is afspraak in Thailand. Ja, toch wel. En het is natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar studenten, hè, wat toch ook in heel veel landen een probleem is. Ja, hier zijn toch bij universiteiten in de buurt ontelbare panden, flats, met studentenkamers. En daar is natuurlijk vlakbij de universiteit altijd wel een beetje schaarste. Maar als je gewoon de cirkel iets groter trekt, dan vind je altijd een kamer. Harco Esselink vanuit Thailand, dank je wel. En veel plezier nog met je huis van €250 in de maand. Dank je wel en een fijne nacht. Oh, Father Time, lend me the maid who lends one lively winking eye. We dance a borrowed jig while hiding from the fine. Oh, what I wouldn't spend to lend you mine. Nobody knows where they are going. Oh, how we try to wrap our minds over the edge of all our knowings, be it a bang or that divine. Tip of my iceberg blues are shown. I've never been one for goodbye. So till I meet you there, I'm singing traveling song to ease the ride. And so you know, everywhere I roam, oh, Like a beast and a feast, like the queen that he fed turtle soup. Little boy from Paris to the States, check the facts, that was Magical Max. He was black sheep and mischief and love for his craft. And he told me that I was Apollo 13 on the very last day. He says, shoot for your dreams, little girl, to the stars. Well, I'm taking you with me, now this one is ours. And I know what you'd say, on with the show, so on. Rin Weaver hoorde je met het prachtige, Traveling Song. Zo heet die, Traveling Song. We konden er allemaal niet omheen deze week. Nick en Simon gaan uit elkaar. Na 16 jaar lief en leed hebben gedeeld, besluit het duo om ermee te stoppen. Nick wilde zeker wel doorgaan, maar voor Simon was het echt klaar. En er wordt veel gespeculeerd over de reden van de breuk. Zo zouden ze ruzie met elkaar hebben en elkaar niet meer kunnen uitstaan, omdat Simon regelmatig vreemd zou gaan. Oh, maar we weten natuurlijk niet hoe de vork in de steel zit. In talkshows doen Nick en Simon alsof alles koek en ei is tussen de twee. En ik heb steeds gezegd, Nick was daar veranderd in een goeroe. Die alleen maar zei, luister, ik wil jou vooral begrijpen. Wat voel je? En volgens mij zei je ook, ik zit op een mooie plek in mijn leven. En wat je beslist, weet dat ik het oké vind. Dus wat daaruit voortkwam was, als de band maar goed blijft. En dat heeft me zo ontroerd. Dat was zo mooi. Ja, dat was zo mooi. Welke bekende groepen en duo's zijn er in andere landen uit elkaar gegaan? En ging dat gepaard met slaande ruzie? We gaan erover praten met onze correspondenten uit Engeland en de Verenigde Staten. Eerst natuurlijk weer Amerika. Raymond, goeienacht. Raymond Kranenburg. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie hebben natuurlijk talloze bekende duo's die uit elkaar zijn gegaan. Zoals de White Stripes. Dit is natuurlijk het beroemde deuntje van de Seven Nation Army. Wie waren de White Stripes precies, Raymond? Nou, de White Stripes zijn begonnen in Detroit. Ze kennen elkaar al, Jack en Mac kennen elkaar al vanaf high school. En ze speelden eigenlijk in verschillende bandjes. En het bleek dat Mac eigenlijk heel goed kon drummen. Nou, in 1996 zijn ze getrouwd. En in 1997, na een aantal andere bandjes die uit elkaar gingen waar Jack in speelde, ging hij het duo met Mac vormen, de White Stripes. En ja, ze speelden voornamelijk in Detroit en dergelijke. Dus ja, het beetje een buurtbandje was het, wat uiteindelijk dus doorbrak een aantal jaar later. Ja, en maar ja, ze waren natuurlijk heel populair. Ik lees wel, ze moesten doen alsof ze broer en zus waren. Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Nou, ze waren dus getrouwd. En toen ze in... even kijken hoor. Ze zijn gescheiden in 2000. Maar ze braken pas door in 2003. Met het album Elephant. En ja, op dat moment waren ze eigenlijk geen man en vrouw meer. En ja, het idee was dat ze hadden een heel... Wat was het nou? Een heel motto voor de band. Alles moet in rood, wit of zwart zijn. En ze moesten broer en zus zijn. En ze gebruikten vaak het nummer 3. Oh. Dus ik weet niet. Ja, het nummer 3 was. Er was iets mee. Wat was dat nou? Nou ja, goed, daar kan ik even niet opkomen. Maar het rood, wit of zwart was eigenlijk meer gewoon van. Ja, je moet geen aandacht aan ons besteden. Want ja, wij zijn maar gewoon een paar mensen die een beetje een beentje hebben. En wij zijn wat witte mensen die zwarte muziek maken. En ja, ja, dus de kleuren moesten daar een beetje. Moest je een beetje afleiden daarvan. Ja, hoe zijn ze dan precies uit elkaar gegaan? Nou, tussen 2007 en 2011 was de band even op een pauze. Jack ging wat andere bandjes doen. Ik zei dat ook in de Raconteurs bijvoorbeeld. En Meg wilde eigenlijk alleen maar rust. En dat zou eigenlijk ook de uiteindelijke reden voor de breuk zijn. Ze is redelijk verlegen. En ze had last van angstaanvallen op concerttours. Dus ja, dat schiet niet echt op. En Jack zei ook ergens in een Rolling Stone interview. Dan zaten ze in de studio en dan waren ze aan het opnemen. En dan deed hij iets heel bijzonders met zijn gitaar of wat dan ook. En dan had hij echt het gevoel van wauw, we maken echt bizar nieuwe muziek. En dan zat Meg een beetje, jee. In een hoekje. Ja, dat weet je. Dat is gewoon een heel andere. Hoe zeg je dat? Een heel andere chemie tussen elkaar. Die ze voelden bij het maken van de muziek. En ja, Mac hoor je ook bijna nooit meer. Die leeft ergens onder een steen en doet weinig interviews. Ze heeft één keer gezegd: als je veel praat, luisteren mensen steeds minder. Dus mooi. Ja, dat is een beetje haar motto. Maar ja, Jack hoor je nog wel. En Mac ja, is van het podium verdwenen. Dan Dolly Parton en Porton Wagoner. Ja, ik ken natuurlijk wel Dolly Parton. Maar ik wist niet dat zij samenwerkte met iemand. Porton Wagoner dus. En dat is deze man. Oh, come to meet me. Arms are reached, smiling sweet. It's so good to touch the green. Oh, dit liedje is van hem dus? Ja, ja. In Nederland is het waarschijnlijk meer bekend, eigenlijk overal in de wereld. Tom Jones. Ja, de uitvoering. Maar het is officieel van Porter Wagner. Was een countryzanger die al bekend is sinds de jaren 50. En die had ook een variëteitenshow hier in de VS. Waar die dus ja, liedjes zong en wat grapjes maakte en zo. En dan had hij iedere keer had hij zeg maar een zangeres, een countryzangeres, waar hij dus ja, een duootje mee vormde. En dat deed hij al sinds de jaren 50. En in de jaren 70, eind jaren 60, begin jaren 70, was het Dolly Parton, die dus zijn duo-zangeresje was. En daar zaten ze 7 jaar, trad ze op met hem in de show. Ja, en hoe zijn ze uiteindelijk uit elkaar gegaan? Ja, minder leuk. Dolly wilde gewoon, ja, die wilde beroemder worden. En ja, die wilde gewoon meer voor zichzelf zorgen en dergelijke. Die zegt van, ja, weet je, ik kan dit ook alleen. Ik heb geen oude man nodig met een variëteitenprogramma die populair was in de jaren 50. Porter, die vond dat toch niks. In allerlei interviews zei hij dat ze niet te vertrouwen was. En dat ze alles maar alleen deed voor Dolly. En dat de familie zouden niet vertrouwen. Hij zou zelfs niet eens bloed aannemen van iemand die uit hun familie kwam als die kwam te overlijden. En ja, ook toen ze, Dolly Parton was natuurlijk ook heel beroemd in de Playboy in 1978. Ja, zeker. Ja, nou, en Porter zei ook, was er ook boos over. En die zei van, ja, andere zangeressen doen dat ook niet. En Dolly Parton, die koos iedere keer toch de high road, zoals ze dat hier noemen. En pas 15 jaar later zei ze in een interview van, ja, ik snapte dat hij daar boos om was. En dat andere country zangeressen niet in de Playboy staan. Maar ik ben niet die andere country zangeressen. Ja, klaar. En ook simpel. Over, ja, en ook over het dat hij aan het zeiken was over de familie en dergelijke. En dat ze niet te vertrouwen was. Zei hij ook van, ja, weet je wel, het... Dat deed ons heel veel pijn, maar ik wil daar gewoon eigenlijk verder niet over uitlaten. Want dat is iets wat we binnen kamers moeten houden. Dus ze heeft het echt altijd heel netjes gespeeld. Ja. En uiteindelijk, het liedje I Will Always Love You gaat ook over de breuk tussen Portner en Dolly. Oh, dat gaat over hun breuk? Ja, precies. Ja, dat gaat niet over hun liefdesding. Dat gaat over hun werkrelatie die uit elkaar ging. En dat, ja, ze zongen van, ja, ik vind je eigenlijk nog wel een toffe peer, maar ik moest gewoon wat anders doen. Ja, hebben ze nog wel contact met elkaar? Nou, hij is overleden en uiteindelijk hebben ze het goed gemaakt op zijn sterfbed. Hij had longkanker en ze is dus wel er naartoe gegaan. En samen hebben ze gebeden en ja, ze zei hij was eigenlijk alleen nog maar een shell of een man. Dat was eigenlijk alleen nog maar een lichaam. Zijn ziel was al vertrokken, zei ze. Maar ze heeft hem dus nog, ja, op het laatste moment hebben ze het nog toegemaakt. Ik denk niet dat het echt aan Dolly lag dat het niet goed was. Maar hij heeft uiteindelijk toch vlak voordat hij doodging, heeft hij er nog gezien. Nou, dat is in ieder geval een mooie afsluiting daarvan. Tot slot Sonny & Cher, natuurlijk bekend van deze hit uit de jaren 60. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, baby. I got you, baby. I Got You Babe natuurlijk. Hoe hebben deze twee elkaar ontmoet? Ja, Cher werkte in een restaurant waar Sonny vaak kwam. Hij was al een producer voor Phil Spector. Ook was een leuke man. Ja. Maar zij was 16 en hij was 11 jaar ouder. En ja, hij vond het gewoon leuk en zo. En uiteindelijk zijn ze een beetje gaan daten. Maar ze zijn getrouwd in 1964. En ja, hij zegt van ja, het was een onofficiële bruiloft. En ze zijn pas officieel getrouwd in 1969. Na de geboorte van hun nu zoon Chaz. Chaz. Ja, Chaz Bono. Het was vroeger Charity Bono. Maar Charity is een transgender man. En hij heet nu Chaz dus. Ah, precies. En in 1965 braken ze dus door met dat I Got You Babe. Maar ja, daarna komt hun carrière toch wel vrij snel in het slop, hè? Ja, dat gaat echt in 3-4 jaar zakt dat toch een beetje af. De platen krijgen niet meer de hits die ze verwachten. De eerste twee gingen wel goed, maar de derde en de vierde, het was uiteindelijk helemaal niks. En het lag ook een beetje aan het... Ja, aan het publiek. Eind jaren 60 wilden mensen toch meer hippie muziek en wat ruigere mensen. En Sonny en Cher waren echt heel netjes. Dat was geen drugsgebruik, geen drank. Het was een meneer en mevrouw die niks getrouwd waren, niet vreemd gingen, weet je wel. Dus dat paste ook niet meer in de tijd. Maar Sonny was toen al aan het werk met een nieuw idee. En die wilde een Las Vegas variety show. En dat zie je tegenwoordig ook veel. Dat sterren die niet meer willen toeren, die gaan dan een jaar of twee gaan ze in Las Vegas spelen. En dan kunnen de mensen die hun willen zien daar naartoe komen. Ja. Als je Britney Spears wil zien bijvoorbeeld. Nou, en dat wilde hij dus ook. En ja, dat liep wel aardig, niet echt schokkend. Totdat er een talent scout van CBS in de studio zat of in het publiek zat. En toen kwam het op tv. Ja. En toen hebben ze nog 4 jaar lang hebben ze heel veel succes gehad op tv met een variety show waar ze muziek maakten. En Cher grapjes maakten over Sonny. Hij was altijd, weet je, zeg maar degene die de klappen in de grap ontving. En zij was dan de charmante, weet je, het charmante meisje die de leuke grapjes maakte. Maar ja, aan het einde daarvan. Braken ze, was de scheiding, was dat aan te komen. En dat zag je dus ook al in de show. Wie zou je de winnaar noemen van de twee? Zeker Cher, want Sonny, nou, die ging uiteindelijk acteren. Werd verkozen tot Huis van Afgevaardigd, dus ook niet niks. Oh. Maar kwam in 1998 tijdens het skiën in aanraking met een boom. En ja, dat overleefde hij dus niet. En ja, Cher heeft nog een heel erg succesvolle solo-carrière gehad. Ze heeft ons natuurlijk kennis laten maken met Autotune in 1999 al. Met wat Do You Believe in Love of zo heet dat. Mm-hmm. En ze heeft in de 21ste eeuw nog 10 jaar getoerd. En toen nog een Vegas-show voor een aantal jaar. En nu gaat ze weer toeren. Nou. En ze doet nog wat acteren. En ze doet, voice-overs. Ze heeft een Oscar gewonnen voor Moonstruck in de jaren 80. Klopt. Dus nee, Cher is duidelijk de winnaar. Dankjewel weer, Raymond Kranenburg. Ik vind het leuk dat we spreken altijd dat juice met elkaar. Dat vind ik zo leuk. Ja, toch leuk. En bekende mensen hebben altijd wel wat... Daar is altijd wel iets over te vertellen. Waarvan akte. Volgende keer weer. Dankjewel. Tot snel. Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it. But I gotta face it. There ain't nobody else to blame. Took your heart and gave mine away. And I hate it. Did I break it? So many things I wanna know, but I'm sure you won't pick up the phone. Was it me? Say my name. Dropped your friend just to bring my clothes. All because you don't wanna get close. Cause you're scared to open up to me. And that's what hurts the most. There's so many things I wanna know, but I'm sure you won't pick up the phone. Was it me? Was it so much of a rush? Were the skies so blue or only gray? Was it nothing but say my name. Was it me who made you feel this way? Was it too much of a rush? Were the skies so blue or only gray? Was it nothing but a crush? All I want from you is honesty. But when I ask you your love, I hope you laugh in my face and say my muziek uit België. Berre hoorde je met Say My Name. Dit jaar uitgebracht het nummer. En ik denk dat hij nog veel grote hits gaat maken. De wereld van BNNVARA. En dan vliegen we door naar Engeland. Want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hele goede nacht. Hallo Ruben. Hallo. Ja, Engeland heeft natuurlijk wel een paar spraakmakende break-ups in de muziekwereld. Welke was nou het meest opvallend? Nou, het meest opvallend vond ik eigenlijk die van Oasis. Misschien niet helemaal opvallend, want ik denk dat het vanaf dag 1 toch wel een beetje te verwachten was. Maar Oasis was natuurlijk de band uit Manchester die in de jaren 90 dat geluid bepaalde van Britpop. Die tijd stond ook bekend als Cool Britannia. En de hoofdzangers Noel en Liam Gallagher, twee broers. Rock and roll bad boys. Die zaten dus continu te etteren met elkaar. Ontzettende grote rivaliteit. En dat begon eigenlijk al in het hele eerste vroege stadium van die band. En dat is eigenlijk al die jaren doorgegaan. Eigenlijk is het opmerkelijker dat ze nog zo lang bij elkaar zijn gebleven, eerlijk gezegd. Ja, want ze hebben inderdaad heel veel ruzie gehad. En nog steeds, toch? Ja, nog steeds, inderdaad. Nou, kijk, de ruzie dat begon echt al heel vroeg. Die band is in 1991 gevormd. In 1994 hadden ze een groot optreden in Los Angeles. En ja, ze waren allemaal in verschillende mate van dronkenschap of stoned of wat dan ook. Daar komen de fouten in. Dus Liam die vond dat eigenlijk maar niks. Die heeft een tamboerijn naar het hoofd van zijn broer gegooid. Die denkt van, nou, dat vind ik dus ook maar niks. Dus die is het podium afgestormd en die kwam een aantal dagen later weer terug. En ja, dat soort dingetjes zijn eigenlijk continu maar doorgegaan. Echt dat patroon van een bepaalde broer die gedroeg zich niet, of iemand zei weer eens wat lelijks in de media. Dat ze allemaal weer of van het podium afliepen of apart een vliegtuig namen. Dat bleef maar doorgaan. En nog steeds. Die band is uiteindelijk in 2009 uit elkaar gegaan. Nog lang volgehouden, ja. Ja, dat vond ik dus ook. Sindsdien spreken ze eigenlijk niet echt met elkaar. Af en toe zeggen ze weer wat lelijke dingen in de media. Maar ze spreken toch. Ze sturen elkaar volgens mij berichtjes met kerst, als ik het van de media heb. Liam noemt de beste songwriter ter wereld. Oh. En Noel zegt over zijn broer van hij is eigenlijk cooler dan ik en ook eigenlijk knapper. Dus het is een hele rare relatie, die twee. Ja. Ik snap er zelf ook niet zoveel van. Nee, het lijkt een beetje op mij en mijn broer, als ik het zo hoor. Oh. Het is heel bijzonder. Nee, maar ik begrijp dus wel, Liam was eigenlijk de boosdoener. Nou, ik moet zeggen, mijn onderzoekje in de aanloop van dit gesprek zag ik inderdaad dat Liam vaak bijvoorbeeld niet opkwam dagen. Er was bijvoorbeeld een ja, ze hadden een ontzettend... In 1996 was een heel, heel goed jaar voor hun. En ze hadden echt twee concerten gegeven. Ontzettend groot, grootste openluchtconcert. En een paar dagen later zouden ze MTV Unplugged spelen. Nou, en echt een paar minuten voordat ze dus zouden gaan zingen... zeiden van, nou, ik kan eigenlijk niet. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik treed niet op. Maar ja, hij is dus wel bij die opname gebleven, of op uitzending, ik weet niet of het live was. Maar hij stond te roken, stond te drinken, stond te schreeuwen. En ik heb dus heel veel van dat soort voorbeelden gevonden. Maar ik denk dat Noel er ook wel wat van kon. Er was nog een ander akkefietje over de kledinglijn van Liam. Die had zijn eigen kledinglijn opgezet. En voor de lancering, voordat al die kledingstukken in de winkel zouden liggen, had hij dan het kledingstuk aan zijn bandleden gegeven en zijn broer. En die broer, ja, Noel die dacht van, nou, echt helemaal drie keer niks. En die heeft het gewoon naar de kringloop gebracht. Zo van, nou, opgeruimd staat netjes. Oh, niet. Ja, echt. Dus dat viel bij Liam dus niet echt in goede aarde. Zo van, ja, als het niet leuk vond, dan had het dan gewoon teruggegeven. Ja. Maar goed. Dus ik denk dat ze er alle twee wat van konden. Liam was echt, volgens mij in de media was echt zijn drugs- en alcoholgebruik breed uitgemeten. Zijn gedrag was natuurlijk ook wat, hoe noemen we dat? Wisselvallig. Maar Noel heeft echt een hele grote mond en die flapt er ook maar van alles uit. Dus die heeft ook echt op verschillende punten in hun carrière, ja, officieel zijn excuses moeten aanbieden. Of dat, anders werd er een rechtszaak aangespannen, bijvoorbeeld voor laster of wat dan ook. Ja. Dus ze kunnen er alle twee wat van. Ja. Ja, hoe gaat het nu eigenlijk met ze? Hoe ziet hun carrière er nu uit? Nou, Liam is na Oasis, is hij verder gegaan met de andere bandleden. Hij heeft een nieuwe band opgezet, BDI. Maar die is toen eigenlijk al een paar jaar later weer uit elkaar gegaan. En in 2017, dus eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden, is hij met een solo carrière begonnen. Wat echt een heel creatief en commercieel succes was. En ik las dat hij dit jaar zijn derde solo album heeft uitgebracht. Dus dat gaat heel lekker. En Noel vindt, ietsje wisselvalliger. Ja, die maakt met iedereen ruzie, toch? Ja, nou ja, die grote mond weer van hem, inderdaad. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, die vindt het gewoon leuk om tegen dingen aan te schoppen en een reactie te krijgen, denk ik. Ja. Maar hij is wel doorgegaan met, zeg maar, solo optredens, dan met andere bands bijvoorbeeld. Hij heeft in 2011 zijn eigen Noel Gallagher's High Flying Birds opgericht. Maar dat is eigenlijk een naam voor zijn solo act. Ja. En daarna, ik was aan het zoeken en ik moet zeggen, ik vond het een beetje een warrend verhaal. Maar hij heeft ook heel veel radiowerk gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat die twee broers flink kunnen teren op wat ze met Oasis hebben gedaan. Dus ik denk dat ze toch wel goed in de slappe was zitten. Maar zou jij dan zeggen dat Liam de grote winnaar is van die twee uiteindelijk? Volgens mij wel als het gaat om muziekcarrière. Ja, ik zie inderdaad van, hij is op dit festival opgetreden, daar opgetreden. Dus ja, volgens mij wel. En ik moet zeggen, ik haal die broers nog wel eens door elkaar. Dus misschien heb ik eerder gedacht van, nou, dat is Noel. Maar het is inderdaad Liam die het grootste muziekcarrière heeft. Ja, en ze hebben natuurlijk als Oasis heel veel hits uitgebracht. Dit is daar natuurlijk één van. Iedereen kent dit nummer wel. Ben jij zelf een beetje fan van Oasis? Dat nummer wat je net draaide, dat is echt zo bepalend voor die tijd. En toen zat ik ook, hoe oud was ik? In de 20 ongeveer. Dat vind ik een geweldig nummer. Maar ik moet zeggen, ik heb geen albums van ze gekocht. als ik het op de radio hoor, vind ik het prima. Maar ik kan echt niet woord voor woord meezingen. Nee. Dus heb je hier nog op gedanst op feestjes dan? Dat denk ik wel, ja. ja, dat denk ik wel, ja. Zeker. Er zijn natuurlijk ook regelmatig geruchten dat ze weer bij elkaar zouden komen. Hoop jij daar stiekem ook een beetje op? Ja, weet je, daar ben ik dus niet fan genoeg voor, denk ik. Je ziet inderdaad wel dat bands uit die tijd toch weer bij elkaar vormen. Of bij elkaar komen, al is het maar voor even. Of voor een reunietour of wat dan ook. Ja. Of dat met Oasis gaat gebeuren, dat weet ik niet. Wat ik lees, ik zie overal geluiden van, nou, dat gaat dus echt niet gebeuren. Ja. Maar ja, zeg nooit nooit. Misschien dat het over 10 jaar nog is gebeurd. Liam heeft trouwens wel een soort van jubileumconcert gegeven dit jaar. Dat een hele grote outdoor concert, wat ze dus in 1996 hebben gedaan. Het is eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan waar ik woon. Maar alleen? Alleen... Ja. Sad. Ik weet niet. Maar dat heeft echt flink wat aandacht gekregen. Ik kan me zo voorstellen dat de media toch weer een beetje heeft gespeculeerd. Ja. Hè? Maar maakt Noel nog eventjes een appearance. Maar dat is volgens mij niet gebeurd. Nou, ik weet toevallig wel dat Liam een keer daarna had geteased op Twitter. En toen was heel Twitter ontploft dat ze weer bij elkaar zouden komen. En toen was Twitter's en toen was Liam's reactie. I said maybe... Dus we gaan het zien of het ooit gaat gebeuren. In ieder geval, we weten nu weer alles over Oasis. Dankjewel, Ilonka, en een hele fijne nacht nog. Dank je. Doei. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de wereld van BNNVARA voor deze week. Milushka, hallo. Hi. Jij schrijft zo meteen hier weer aan voor De Nacht is Zwart. Waar ga je het over hebben, heel kort? Het thema van De Nacht is beeldvorming in de media. Ja. En dan gaan we het gewoon vanuit alle hoeken, hè? Gewoon zoals we dat doen bij De Nacht is Zwart. Nou, hartstikke leuk. Dat dus zometeen na het nieuws van 3 uur. En de wereld van BNNVARA is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.